Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 70. adása. Itt van Gonda László. Itt vagyok. Igen, valóban itt vagyok. Neo is itt van. Sün. Tomcat. Sziasztok. Én Blogin vagyok. Minden vendégünk, aki először van itt, vagy legalábbis nem sokat szól, az ilyenkor elgondolkodik, amikor mondjuk, hogy itt van ő, és akkor egy ilyen pár másodperc csönd, akkor integetünk, hogy szólalj meg, és akkor megszólal. Ez szabad, de megszólal. Mondja, hogy tojás, vagy ilyesmi. Mert azt gondolják, hogy ez itt egy olyan komoly műsor, ahol komoly rend is van. Oszt a faszt. Pedig nem. Akkor most mit keresek én? Annyira fáradtak volt, hát elmondom, annyira fáradtak vagyunk Tomkettel, gondoltuk, hogy ma már tényleg nincs kedvünk beszélni, mert annyit beszéltünk az elmúlt adásokban, gondoltuk, kellene valaki, aki pótolja kettőnk hiányát, és te vagy az, akit ismerünk, és képes a legtöbbet beszélni tankönyvi szövegeket, és jegyzőkönyvbe is mondja szigorúan. Mindig is utáltuk, amikor tömeges előállításnál a rendőrök már csak kiszúrásból téged hallgatnak ki mindig elsőnek, mert akkor 4-5 órával később megy haza mindenki. Hát de csalódást kell okoznak engem, mindig utolsónak hallgattak, és utolsónak engedtek el. Hát amennyit beszélsz, nem csoda, de például a Clark Ádám téren miért kellett magyaráznod az aranybulláról a jegyzőkönyvbe? Tehát aztán tényleg semmi nem volt. Ilyesmi. Most tetszik, kizel nem értem. Igen. Hát a Clark Ádám téren úgy vittek el, hogy... Te akkor már rég elmentél. Honnan veszed, hogy mit mondtam? Én nem is voltál ott. Láttam. Én csak annyit mondtam, hogy nem teszek hallomást. Utóbb mondták, hogy ahol gonda van bent. Jézusom. A Clark Ádám, az nagyon jó volt a Clark Ádám. De ott tényleg először voltam nagyon mérges, mert ott átadtak minket a lépcsőházban, meg a előtérben voltunk, hogy 20 legalább annyi rendőr volt, izzadtak, büdös volt, fáradtak voltak, majdnem csupa minden rendőrnek így kiverte a hidegveríték, aztán szóltam a kollégáiknak, hogy legalább őket szánják meg, ha már minket nem szánnak meg. Aztán belökött ottan, csöngetett ott mellettem, belökött egy ilyen rácsos ajtón, akkor elsőnek vittek be. Nem, meg el akart kárcsolni, Keresztes Ferencnek hívták az illetőt. Kurva anyát Keresztes Ferenc. És hát én csak azt tudom javasolni, most vicc ide, vicc oda, kőkeményen mielőtt megfordultam, akkor mondtam neki, hogy én nem fogok letérdeni, nem lesz homlok, amit megcsinált a 2006 őszén. És akkor mondtam is neki, hogy nézen a szemembe, megértette, amit mondok. Marha pipa volt. Úgy bevágta utánam az ajtót, a cella ajtaját, gondoltam neki, gonda, nagy a szád, mindig azt mondom, hogy nem az a legény, aki üt, hanem aki állja. Mondom, hát ha éjszaka asszon bejön, és ez ott elkezd engem ütögetni, akkor hiányzik egy pár kiló. Tehát az egy kicsit keményebb volt. Most nem mondtam el minden részletet, de... Képzeld, ha Zsanettak néznek, hogy... Hát igen, ez nem egy veszélytelen helyzet, sajnos. Ez nem is olyan vicces, de egyébként ott voltam a Zsanett peren is. Most 14-én találkoztam ebből két rendőrrel. Vannak kétségeim az egész ügyről. Nagyon furcsa, hogy ezeket a rendőri vezetőket, meg a Draskovicsot, vagy nem, ki volt akkor a belügyminiszter, akkor elmozdított? Még akkor, még az a pedofil volt, hogy hívták? Mindegy, már elfelejtett. Petrétei. Nem, igen. A Petrétei után volt ez már. Igen? Igen. Hát akkor... Kettő között volt ez a... Ja, tudom. Ez amelyik az egyetemen kurogatta a diáklányokat a jó jegyért. Na most tanácstalan vagyok. Hát akkor a Benét, a Gergényit akkor mozdították. Igen, akkor rúgták ki. De azért vannak kétségeid. Ott voltam a perem. De kifelé vannak kétségeid? Hát, hogy az ügy nem biztos, hogy egészen úgy történt, hogy leírják. Te ki? Egyetlen, nem biztos, hogy nem úgy valaki történt, hogy leírják. Hát ez biztos. Szóval az egész eléggé furcsa, hogy emiatt, ami még be se bizonyosodott, hiszen mind a mai napig azért elmozdították ezeket, de amiért el kellett volna mozdítani, azért nem mozdították. De ki hazudik, a rendőrök vagy a Zsanett szerinted? Hát ez egy nehéz dolog azt mondani, hogy... Hát nyilvánvaló, hogy akkor érdekes a dolog, hogyha a Zsanettre azt mondom, hogy a Zsanett hazudik. Vannak kis kétségeim a Zsanettre. Más Zsanett? Dolog a fényképről, más dolog, ha ott élsz, és az érzékszerveiddel tapasztalod egy. Hát, jó nő a Zsanett? Nem olyan jó nő az életben, mint a... Te mondanád neki, hogy térdelj le, és szeress meg ilyeneket? Nem. Jó. De jó. Hát nekem az a fontos, hogy négy rendőr van ott. Nem hiszem most... Nem, ötem voltak. Lehet, hogy ötem, de... harmadik után már nem számít. Nem, valószínű öten, mert különben a kocsiban nem kellett volna az ölébe üljen, ugye három rendőr ül hátul, akkor ha ez igaz. Nem tudom, térfigyelő kamerák vannak, kicsit olyan valószínűtlennek, olyan erőltetett, olyan izzadságszaga van a történetnek. Hát az biztos. Stílusos lenne. Jövő szombaton, és itt már programajánló következik, jövő szombaton, nem most szombaton, két gyengébe kedvéért, tehát nem a hosszú hétvégén, hanem a jövő hétvégén, május 9-én szombaton, Bombagyár Majál is a Normafánál, ami immár szokott helyünké válik. Találkozó 10 órakor, még mindig szombatról beszélek, a Moszkva téren, a metró kijáratánál. Lesz megint bográcsozás, idétlenkedés, ügyességi vetélkedő szivatós feladatokkal, lehet minket tapogatni, persze csak lányoknak, sütünk sünt és darálunk cinkét, esetleg torbacsilozni is lehet, mert ez a szuper fegyver alig 20-30 percre van a Normafától, és immár üzemképes. Tehát jövő szombat, május 9, Moszkva tér 10 óra. És tedd hozzá, hogy délelőtt 10 óra, hogyha már a gyengébbeknél tartunk. Aki annyira hülye, az menjen oda este 10-kor. És mivel ez a születésnapon másnapja, lehet hozni akkor tartalmú italokat nekem. Meg marcipánt. Két aranykincsek kiállítása, hol és mikor? Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthetőek meg május 31-éig a Skeet arany művesség legszebb termékei. Mindenkinek melegen ajánlom, aki nem egy büdös bunkó és néha jár múzeumban, ne legyetek büdös bunkók, mert az nem menő. A jövő héten a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház felvidéki turnéra indul. A Magyar Piéta Összedi Köztársaság című zseniális darabot a következő helyszíneken lehet majd látni. Rozsnyón, a Kulturális Kereskedelmi Központ, vagyis KKC Színház termében, május 5-én 18 órakor, Érsekújvárott, a Városi Művelődési Házban, a főtéren, 2009. május 11. hétfő 18 órakor, Zselíz, Művelődési Otthon, 2009. május 12. hétfő 11 óra. Ja, ez teljesen jó, május 11 és 12 is hétfőre esik. De így, ezt tőlük vettem át, ezt a programajánlót. Jó, a srácok nem annyira jók a program szervezésben, hiszen a múltkor az előadás bejelentésekor elfelejtették odaírni, hogy hány órakor. De hát most ez van. Most meg a nappal van probléma. Igen, a belépődíj 5 euró lesz. A programajánlónkat a Szent Korona Rádió támogatta. Most hosszú hétvégén pedig a hajógyári szigeten lesz majális, rengeteg koncerten, focival. Egyszerre a kettő, tehát koncerten focizni így sok van, ezer ember egyszerre. A foci labdákat Budaházi Gyuri szponzorálja. Ő szállítja nekünk, kicsit nehezebbek, mint a régebbiek, de bombagólokat lehet velük rúgni. Remélem a BRFK munkatársai nem hallgatták az adást. Egyébként az összedi köztársaság előadásaira 5 euró a belépő, ezt már nem tudtam mondani. De mondtad. Milyen majális lesz? Jobbik majális. És a rosszabbik hol lesz? Hát szerintem, ahogy szokott lenni a Népligetben. Városligetben. Menjünk ki a Városligetbe szafárizni, mit szólsz hozzá? Két évvel ezelőtt voltunk, óriási nagy jó buli volt. Kimentünk fekete gyakorlóba szinte mindenki. Az én pólomra hátulra volt írva, hogy bérgyilkos, miniszterelnököt is vállalok. Hát, hogy mondjam, ott találkoztunk is, valamelyik okos magyarázott a sátorba. Nem is tudom melyik, a Lendvai. Abban a sátorban nem engedtek be. Így van. Én ott álltam, egy Katin filmet reklámoztuk. Nem tavaly, tavaly előtt. Ja. Akkor még nem volt Katin film. Tavaly volt, az igen, akkor összekevertem arra. Óriási. Ja, a Lendvai meg a Szekeres volt. Oda mentünk legelőször a munkáspárt standjához, onnan zsákmányoltunk egy vörös zászlót, és a nálam lévő turulós Árpád sávossal együtt így lefotózkodtunk, illetve a Jobbik egyik prominense, nem mondom a nevét, aláírást kapott a Türmer Gyulától a saját könyvébe. Nagyon-nagyon... Ti aztán tudtok bulizni. Fél óráig... Egyszerűen pezseg az élet. Fél óráig vitatkoztunk a munkáspártos aktivistákkal, és lehetett velük beszélgetni. Azokkal lehet. Aztán átmentünk a Maszopra. Sör, virsli, mustár, ilyen emberek, voltak jó csajok is, hozzá kell, hogy tegyem. Politikai kvíz kitöltése után kaptunk MSZP-s lufit, ami nagyon jó volt, mert ráírtuk, hogy elkurtad meg minden, és akkor rohamoztak meg minket a nyugdíjasok, illetve a biztonsági őrök. Nagyon jó volt. Azért, mert lufi? Nem, azért, mert ilyet írtunk rá, hogy igen, elkurtuk. De hát ez szégyen. Egyébként ti még egész jól elvoltatok, a Pál Marci ezt kiment és megverette magát. Tehát ez bement Gyurcsányt akarod győzni, meg minden, és az öreg munkássörök így lerugdosták a bicikliről, meg ilyesmi. De hát a Pál Marci ez már csak ilyen. Hát de most március 15-én ugye egészen ismeretlen embereket is, csak egyszerűen nyugdíjasok után lefogták meg arcát, ott nyomták. De nyugdíjasokkal vicces verekedni, mert ugyanúgy jogosan védelem, mint hogy egy 20 éves támadna meg, így jön nagy vehemenciával, ők szépen a pofázat meg minden, és tök könnyű legyőzni őket, és így tocsokhatsz a vérbe legálisan, és ráadásul kommunista a vér, meg még vörös is. Megkapják a bérüket, óriási. És ugye a 13. havi nyugdíjokat elveszik, igen. Hogy kell neki. Vegyük bérét, tudod. Igen. Nem tudom egyébként, mit problémáznak ezek a 13. havi nyugdíjon. Nem kell elvenni, egyszerűen csak tárgyóban folyósítani. Van benne valami. Javasoljuk ezt megfontolásra, de szerintem Bajnai Gordon fizetését is eltehetjük erre a hónapra, meg úgy egyáltalán mindenét. Azt tudjátok, hogy Bajnai Gordon a magyar Nils Holgersson, mint ahogy egy gyárlakunk találóan megjegyezte, hát libák hátán emelkedett a magasba. Gyerekek, sajnos nincs olvasói levél, mert semmi értelmeset nem írtatok nekünk egy hétig. És tele volt helyesírási hibák, és nem olvastuk. Ez már fél hónap. Gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon csalódottak vagyunk bennetek. Jó, volt, aki írt, hogy nyissunk bankot. Ja. Nem, takarékszerkezetet, mert az csak 250 millió kell. Na, ezt nem olvastuk be. Nem, hosszú és hülyeség. Ha küld hozzá pénzt, megcsináljuk. Nem, azt mondta, hogy fogjunk össze. Mit? Mivel kell? Tehát, hogy ez összes nemzeti szervezet. Tehát pont összefogni jól tudunk, meg pénzügyekben. Tehát például a Csurka Pista bácsit lehetett volna megkérni, hogy igazgassa az ügyeket, az a harmadik utat is szétfelborta. Úgy is most rúgták ki a miértből. De azért viszi a 25 milliós alapítványt. Tehát miértből kirúgták, hogy miért összes pénz egy ott van nála egy alapítványban? Jó, rendben. Mindegy. Így megy ez. Volt még nekik valami rádiójuk is, abból is tűntek el pénzek. Bárcsak a miénkből tűnnének el pénzek. De itt nincs pénz. Hát ez az mehetünk. Nem, nem mehetünk. Ki fogjuk próbálni a víztisztítónkat, ha már programokat ajánlunk, csak ezt nem írtam bele a program ajánlóba, mert ez titkos program. Azért elmondom nektek, hogy a gázai víztisztítót azt megkívánja szemlélni a palesztin nagykövetség néhány munkatársa. Legalábbis hát elhívtuk őket, és ők azt mondták, hogy mindenképpen jönnek, mert szeretnének segíteni. Már nem csak azzal, hogy megnézik, hanem mással is. Úgyhogy a jövő kedden, délelőtt 10 órakor, aki nagyon ráér, az jöjjön a Lánchíd-Pesti hídfőjéhez. Így rögtön így a híd mellett ott a lépcsőhöz, mert ott fogjuk kipróbálni a gázai övezetbe szállítandó víztisztító készüléket. Kaptunk egy nagyon szép steril üvegeket az ANTS-től, ők fogják majd bevizsgálni, veszünk Duna vízmintát, meg tisztított vízmintát, és azt elviszik azon melegibe hozzájuk, hogy na tesó, ebben mi van, úgy bakteriális, mint vegyi szempontból. És vicces volt ez a palesztin nagykövetségi pasi, mert a beszélgetés elején megkérdezte, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak. Tehát el akarta tenni a dolgot, de amúgy semmi reakció, semmi, ezt így ő megkérdezte biztos, ami biztos alapon. És igen. Mit válaszoltatok? Hát, hogy árulok. Mikor mit? Azért érdekes, mert aki bemutatott neki, az egy matkommunista. És ugye Bogártról van szó, mi meg ugye azok vagyunk, akik, nem tudom egyébként kik vagyunk tényleg. Ja. Hát nektek kell tudni. Nem tudom, te ilyen rólad megírtam már a Kuruc Info, hogy áruló vagy? Most nem, de annó 2007. szeptember 17-e után kaptam egy-két a bizonyos Y-terves téma, aminél, mikor elmondta a Fáber Kacsi, akkor fogtam a fejem két kézzel, hogy jó Isten, én ezt nem számítottam erre. Ez valami rossz reakció volt, mert nem a fejedet, hanem a hasadat kellett volna fogni. Hát nem tudtam röhögni, mert egy kicsit az én engem is ezért kaptam. De azóta, hát igen, szóval ugye korba közé keveredés esete. Hát te vagy a Kossuth éjek közül az, akit így meg lehet hívni, tehát te még vállalható vagy. De például a Karcsi az nem jött rá, vagy azóta elszégyelte magát, vagy mi van? Vele, te azért többet érintkezel ilyen őrültekkel. Én úgy gondolom, hogy a Karcsi tényleg tiszta szívből és lelkesen csinálja, csak vannak néha olyan ötletei, ami nem nyeri meg az emberek többségének. Hát de kérdezzen meg valakit. Miért csak olyat vesz valaki maga köré, aki nem mondja meg a véleményét? Lásd volna Gábor. Jaj, ne, ez a gonoszor, nem így van, de hát, hát azért nem én vagyok hivatott. Nézd, a Karcsi egy önfeláldozó, szeretetre méltó ember, csak picit, de ez így volt az első perccel kezdve, én így ismertem a Kossuth téren, hogy butusta. Fejébe vesz valamit, valahogy így fejezném ki, így szeretett teljesen, tehát jó szándékkal, csak a jó szándék kevés, tehát egy kicsit törni is kell a fejét. Jó, csak nem az a baj, tehát vannak ilyenek mindenhol, de hogy kerül fel a színpadra, és hogy állnak előtte emberek, akik így hallgatják, hogy mi történik, ezt nem értem. Szerencsére már elmúlt. Ez az időszak is elmúlt. Nagyon jó papírmasi figurákat gyártott, tetszik. Jó, hát van Kóka Batman, meg Gyurcsány Superman. Na hát az, akkor maradjon is meg itt, tehát ez jó. Minden esetre azt meg kell jelzem, hogy több mint másfél évvel, ugye 2007. szeptember 17 után akkor kőkemény mondatok voltak a Kuruszpont infóban, és hát nagy okos emberek írtak mindenfélét, csak azt látom, hogy senki nem tudott jobbat csinálni, hiszen nincsenek elzavarva. Tehát okoskodni lehet, ők meg grafomániósok. Nekem se, de én legalább bevallom, és nem oktatok ki másokat. Tehát ez a grafománia, ez nem helyettesít semmit. Tehát ez arra jó, hogy mit tudom, a választások előtt a közvéleményt megdolgozzad. Hát meg a havi félmillió is jól jön belőle, nem? Szerintem. Kapnak annyit szerinted adományokat? Hát olyan szinten nyújják le az adományokat, hogy öröm nézni, és írtam már elő egy cikket pontos számokkal, amiket ők maguk közöltek. Tehát a Kuruc Info az egy ilyen sikasztó társaság, de hát ez egy ilyen műsor, ahol elmondjuk, hogy ki mit. Olyanok vannak benne. Olyanok. Azt nem tudom, tudod, de például, hogy a Molnár Balázs, a főszerkesztő, az még annak idején a Szegedi Egyetemen cionista diákkört alapított. Ezt a Bajer Zsolt a megmondhatója, mert ő is nem benne volt, de ő ott volt az egyetemen. Azt már nem tudom, hogy oktatóként vagy diákként. Például ilyen dolgai voltak ennek az emberkének, egyébként meg drogos, de ezt már mondtuk. Miért? Ez a cionista diákkör, ez teljesen támogatható. Hát menjenek mind Izraelbe. Így van, hát mi a probléma ezzel? Bárcsak mi is olyan konzekvensen akarnánk visszaszerezni megszállt területeinket. Hírek. A sertésinfluenza felbukkanásának hírére ismét a figyelem középpontjába került az egyetlen magyar oltóanyaggyártó cég, a Pilisboros Jenői Omninvest Kft., amely 2005 nyarán azt állította magáról, hogy a világon elsőként fejlesztette ki az akkor világjárvány veszélyével fenyegető H5N1 madárinfluenza vírus elleni vakcinát. De a tervekkel ellentétben nem hódította meg a világpiacot, nem jött be a kormány által várt 100 milliárdos profit. Az új vírusmutáns elleni szérum előállításával az Omninvest most akár be is válthatná a 3 évvel ezelőtti reményeket. Csak hogy az Omninvest továbbra sem alkalmas arra, hogy a belépumpált pénzt megsokszorozva visszajuttassa az államnak, amelyet egy érvényes szerződés alapján a cég bevételeinek 14%-a illeti meg. Az Omninvest 90,56%-ban még mindig egy ciprusi offshore cég, a Sumter Pharmaceuticals Limited tulajdonában áll, amelynek valódi tulajdonosát egy speciális szerződés mindörökre elrejti a nyilvánosság elől. A vakcinagyártó ezzel a pénzmosásra is alkalmas háttérrel 1995 óta az állammal kötött szerződés alapján a verseny kizárásával gyárthatja költségvetési pénzből a lakosságnak ingyen juttatott hagyományos influenza elleni oltóanyagot, évente 1,3 millió ampullát, több mint 1 milliárd forint értékben. Az Omninvest, mint a HVG megtudta, egyedül Moldovában rendelkezik érvényes forgalomba hozatali engedéllyel, s kizárólag a hagyományos vakcinára. Bontsuk ki ezt a hírt kedves hallgatóinknak. Azon túl, hogy mi az a sertésinfluenza, van itt még egy dolog, amit nem emeltem ki, de most azért beolvasom. A cégnek, ugye 9,56%-a ez a ciprusi offshore cégé, a kisebbségi tulajdonosa, tehát nem egészen 10%-a, Lackó Tamás üzletember. Na most ezt a Lackó Tamás üzletembert én még a 90-es években ismertem, ez ugyanaz a Lackó Tamás. Még annak idején pizzériája volt neki, és egy haverom ismerte őt. Lényeg, hogy oda járt a pizzériába kajálni, meg minden. És az Ürgének kellett egy ilyen pizzéria üzemeltető kis programocska, azt én megcsináltam neki, nem volt egy nagy dolgot kell képzelni, csak egy anya, hogy beütheti, hogy hány pizzát adott el, 5000 forint, mindegy. Na most az Ürge egy ilyen susogós, melegítős, büdös lábú, makkos cipős, telefont villogtató, ilyen tipikus ilyen köcsög volt. Tehát tehát ez az autótolvajból menedzserré vált csodálatos ember. Nagyon érdekes, hogy ebből ennek a cégnek lett a kisebbségi tulajdonosa, nevezhetjük akár Strómannak is. A másik pedig, hogy 2 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott ez a KFT, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól. Na hát ebből nem csináltak semmit, de volt egy nagy ígéret, hogy na majd ők meggyógyítják a madárinfluenzát, meg most majd a sertésinfluenzát. Le is gyártottak egyébként már 500 ezer adag vakcinát. Kíváncsian várom, hogy kitoltanak be, ugyanis madárinfluenza ellen sem oltottak be senkit, soha Magyarországon. Tehát lehet, hogy egyet-kettőt, de minden esetre ezt a sok millió adagot, amit elkészítettek, azt nem használták föl. A sertésinfluenza, ami jelen pillanatban éppen a legújabb világkatasztrófa, hogy mennyire kell komolyan venni, hát hogyha nézzük a sajtót, elmondják, hogy hát igen, már 5-ös fokozatú világjárvány riadó van, és az már nagyon-nagyon durva, meg az NSBT összeült, meg minden túró. BKV már nem is állítja meg a kis föld alatt itt a Mexikói útnál. Igen, valahogy így. Jó. Jó, csak én nem nevetek, tehát ez szar. Oké. Jó. Szóval, sert és influenza, tehát mindenki össze-vissza szarja magát. Na most én gondoltam egyet, és kinyitottam a legalapvetőbb forrást, ami mindenki előtt ott van, a Wikipédiát. Tessék rákeresni az angol Wikipédiába, hogy swine flu. Na kérem szépen, két dolog derül ki, hogy a swine flu az egyáltalán nem egy új dolog, sőt a YouTube-on már a 76-ban volt egy... Na, tehát a YouTube-on megtalálható egy olyan reklámfilm, ami már 76-ban fölhívta a figyelmet ennek a veszélyeire, hogy hogyan terjed, tehát hogy puszit adsz anyunak, akkor ő elkapja, akkor utána ő a barátnőjéhez odadugja az arcát, akkor az is elkapja, és úristen, de veszélyes, oltasd be magad, tehát már 76-ban létezett rá védőoltás, semmi probléma. A másik pedig, hogy leírja, hogy a tünetei teljesen azonosak a rendes influenzával, tehát köhögsz, prüszkölsz, mit minden bajod van, meg akár 40 fokos lázad is lehet, ha nem vigyázol, de alapvetően szedsz rá C-vitamint, meg betakarod magad, nem nagyon ugrálsz, és akkor két hét alatt kihevered. Ennyi. A gyógyszer, két hét alatt gyógyszer nélkül 14 nap alatt. Pontosan valami ilyesmi, tehát egy szót nem ír arról, hogy ez egy veszélyes betegség lenne. Igen, van egy olyan mutációja, ami emberre is terjed, ez tényleg nagyon szar, de egyébként nem veszélyes. Igen, ötös szintű a, éppen a járványriadó, de ez annyit jelent, hogy baszottul terjed. Egyébként semmi probléma, mert van egy csomó minden más is, ami szintén ötös szinten jár már. Igen, valóban belehalt néhány ember, legalább 50 vagy 60 ember világszerte, ez már tényleg kétszer annyi, mint a madár influenzája, szóval kezdhetünk aggódni, csak hogy a közönséges influenzába is évente kb. 500 ezer ember hal bele éven, világszerte. És az is világjárvány. Tehát nem kell megijedni, amikor ilyen szavakat mondogatnak, hogy pandémia, mert ez nagyon szépen hangzik, de pandémia van, sok. Nem fogunk belehalni. Hát azért nem egészen ugyanolyan pandémia, de valóban ez egy ugye, influenza vírus. Ez azért veszélyesebb, vagy azért más, mint az a sertés influenza, ami eddig volt, mert ugye ez már mutálódott és emberre tud terjedni. Igazából ezért különleges ez az új. De nem különleges, mondom, már 76-ban ez volt. Igen, csak nem ugyanez volt. Tehát az, hogy arra volt ott ugye vakcina, az nem jó, az nem jelenti, hogy erre is van. Tehát van egy ilyen vad törzse, ez jött meg Magyarországra, úgy tudom, most a napokban, és ugye mostantól kezdik el gyártani, vagy próbálják meg az ellenszert. Tehát ezek az influenza vírus ugye alapvető mutációi, az nagyon könnyen mutálódó vírus, ezért veszélyes. Tehát mire a világ másik végére elér, már az az oltóanyag lehet, hogy nem lesz megfelelő, ami az elején volt. Akire valóban veszélyt jelent, az inkább a fiatalok, meg az idősebbek. Tehát mindenki. Nagyjából. Nem mindenki. Van egy rezisztens csoport, hát a zsidók. Kíváncsi, várjuk, hogy kifejtsed. Nem esznek sertést. De ez nem kell, tehát ehhez nem kell sertést enni. Elég, ha megpusztítsz a zsidót. Nyugodtan ehetsz. Tehát a sertésnek nem kapta. A sertés influenzát nem kapják el a sertések, mert ez a változat, ami ránk veszélyes, ez nem veszélyes a sertésekre, tehát nem kaphatod el sertéstől. Tehát attól valami lusta disznó nem fog megbetegedni. Boris jött be így ezzel, hogyha megint csináltak egy ilyen műhisztit, mint a madárinfluenzával, annak idején sokat foglalkoztunk, valóban az azért egy hype-ol dolog volt. De igen, csak ez más méretben. És azért ez teljesen más, mert ehhez sertéshez semmi köze nincs, itt ugye emberről emberre terjed. Azért én nem örülnék, hogyha itt kitörne, mert elég komoly GDP veszteséget okoz, hogyha mondjuk akár csak 500 ezer ember, vagy 100 ezer ember Magyarországon két hétre az ágynak dől. Meg mondom, mert azért ebbe bele lehet pusztulgatni. Milyen GDP veszteséget okoz 500 ezer ember ágynak dőlése? Hát mondjuk addig nem dolgoznak, például. És minimálbérre van bejelentve. De nem hozza létre, nem hozza létre az értéket akkor se az idő alatt. Nem az a lényeg, nem az adózás a lényeg, amit te befizetsz adónak, vagy amit a munkáltatód befizet adónak, hanem hogyha te fekszel az ágyban, nem mész el megvenni a hifit, és azon van kurva sok adó. Meg a cigiből se szívsz annyit, mert kiokádod a tüdődet, és azon is marra sok adó van, és nem iszod meg a vodkádat, pedig azon is marra sok adó van. Hát ettől fogunk csődbe menni. Egyébként igen, tehát hogyha most így az emberek nem mennének el dolgozni, akkor igen, attól igen. A mai Magyar Hírlapban 4 milliárd forintról beszélnek, tehát annyi tűnt el a címoldalon ezzel a vakcinával kapcsolatban. Na de az a vérlázító, hogy közpénzeket felhasználnak, és ennek ellenére magánpénzként ilyen üzleti titoknak minősítik, ami hát sajnos jellemzi a mai magyar közállapotokat. Ugyanakkor a 150 valamennyi áldozatból, amit ma írnak el a mai magyar hírlapban, csak 6 egyértelműen ez a sertés influenzába pusztult el, tehát gyakorlatilag nagyon úgy néz ki, hogy megint csak találtak valamit, amivel megint újabb pénzeket lehet ellopni. A közpénz lopásról szól az egész világ. Azt írja, hogy Európában 106 gyanús esetet tartanak számon. Az egész világon 2374 gyanús esetből 87 betegnél igazolták a vírus jelenlétét. Ebből kb. 2 vagy 3-an haltak meg, például egy 5 éves mexikói gyerek. Hát tudjuk, hogy a kis mexikói peonkölykök azok milyen egészségügyi körülmények között élnek. Itt van a Wikipédián például. A 2-es számú hírja, hogyha átlapozol, amit nem fogunk felolvasni, mert találtunk jobbat, de abban vannak ilyen adatok. De hát jó, hát ez a pandémia nem egyenlő a pestissel. Tehát akkor ugye, most már egyébként az se jelentene ekkora problémát, de tehát az egy magas letális arányossággal rendelkező vírus. Valóban a sertés influenza az önmagában csak akkor veszélyes, hogyha legyengő szervezetet ér. És hát azok meg ugye pusztuljanak a gyengék. Ez egy náci vírus. Jó, hát most olyan Japánban minden évben meghal vagy 15-20 nyugdíjas az újévi ünnepségekkor. Mert van egy ilyen sütemény, mocsinak hívják, amilyen ragadós. És félrenyelik az öregek, és meghalnak ebbe. Hát a karácsonyi halott is lemérhetjük Magyarországon. Hogy hihetetlen. Vagy a gombapörkölt, hogy hányan halnak meg gombapörkölt mérgezésbe, mert szednek gombát, mert az ingyen van. És így tovább. Meg mennyi mindenbe halnak bele? Gondoljatok bele, hogyha ma találnák föl az autót, tehát így valaki előállna, hogy hello, van egy ilyen jármű, ami így tud menni 100-zal, és tök jó, abban a pillanatban betiltanák, mert veszélyes. Mert úristen, a szakértő megmondja, hogyha 100-zal valaminek neki mész, akkor meghalsz. És igen, nem lenne autó. De még egy nagyon fontos dolgot, amit elfelejtettünk kiemelni, hogy ez a cég, ez az Omnivest egyébként egy cipruson bejelentett cég. De ezt még azt is emeltetek? Hát kiemeltük. Oda kéne figyelni, tudom? Sűnben kiemeltük. Tényleg, mi lesz, ha bejön a sűni influenza? Hú, nem lesz rendőr. Egyébként nem is olyan rossz, hogy van ez az influenza járvány, hiszen ha ledönt mondjuk félmillió embert ez a járvány, félmillió keresőképes embert, akkor az kb. Olyan, mintha országos sztrájka lenne, és lehet, hogy ebbe bukik bele a kormány. Már hogy éppen ezért csinálják a vakcinákat. Jó, de csak hozzánk nem jön. Tehát már körülöttünk, mert majdnem mindenhol volt gyanús eset, meg ugye Ausztriában volt fertőzés is, de hozzánk így még nem jött. Tehát ide még a vírus se teszi be a lábát. Ha nem csodálod. Nem csak menekül. Ez a vakcinagyártó cég egyébként, ez tényleg gyanús, hogy lehet, hogy így beoltotta a társadalom egy bizonyos szegmensét így munka ellen. Konstans nem járnak dolgozni. És mivel ilyen gyógyszerkísérletnek az áldozatai, úgymond, ezért fölveszik a segélyeket, stb. Lehetséges. Ez nagyon elvont dolog. Na, nagyon érdekes volt. 50 ezer roma ad be egyszerre politikai menedékjogi kérelmet az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén az utóbbi időben Magyarországon elszaporodott cigányellenes támadások miatt, mondta Abházi József, a Roma Civil Szervezetek Választási Szövetségének szóvivője. Betelt a pohár, fogalmazta meg a Roma Civil Szervezetek Választási Szövetségének álláspontját Abházi József szóvivő a tiszalöki tragédia okán, illetve az utóbbi időben Magyarországon elszaporodott cigányellenes támadásokkal összefüggésben. Utat kell nyitni az amerikai állam felé, mondta Abházi, és párhuzamként az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit elevenítette fel, amikor magyarok nagy számban menekültek külföldre. Az ő példájukat állítják most a magyarországi cigányság elé a civil szervezetek. Abházi elmondta, sem a kormány, sem a rendőrség nem ura a helyzetnek, amely mindeddig csak azért nem mérgesedett el, mert a romák bölcsek és nyugodtak. Ez az, igen. Nagyszerű. Azért lássuk be, ez jobb még a Jobbik programjánál is. Tehát cigánybűnözést megoldja. Ez tény. Gyerekek, én már küldöm is a kopogtató cédulát ennek a derék társaságnak, még úgyse adtam oda senkinek. Megérdemlik. Gondolj, 50 ezer cigány így elhúz, mert ők félnek. És azért valahol köszönjük meg annak a titokzatos terepjárós emberkének is, aki lövöldöz rá. A nagy magyarországos mazricával. És a Lökinének egyelőre még azt mondják, ugye azt olvastam tegnap, hogy egyáltalán nem mondta senki, hogy cigány tőle. Nem is az. Fél cigány egyébként a Hunhírnek az információja szerint, akiknek van egy helyi informátoruk. Azt olvastam, hogy csak a felesége volt az. Hát fele cigány, hát feleség. Hát az már fajárulás belefért. Hogy még egy adatot mondok-e, mert esetleg visszavonják ezt az ötletet. Az Egyesült Államokban fajlagosan 13-szor annyi gyilkosság van, mint mondjuk Németország vagy Magyarország. De ezt tartsuk titokban, mert ha meghallják, már elmegy a kedvük. De egyébként tehát az így nem zavarja ezeket a szervezeteket a félésben, mert ugye hazaértenek, meg ugye abból élnek, hogy így az FBI szakértője, erről már beszéltünk is, kijelentette, hogy valószínűleg cigány az elkövető, valószínűleg nem rasszista szándék, mondjuk ez a kettő ez ugye együtt is jár, mert azt nem sorozatszerűen követik el, és nem lő fegyverre az esetek többségében, hát ő ugye ez így ért, mert ugye ez neki elég régóta a szakmája. Nem, ugye a sorozatgyilkosok nem szoktak lőfegyvert használni. Így van, nem lőfegyvert, általában nem lőfegyvert használnak, és nem sorozatban, és általában, hogy egy bizonyos csoportból választanak áldozatot, ilyen módszerekkel, akkor azt a csoport egy tagja teszi, tehát ez a mi uzsorás elméletünket támasztja alá, tehát ölik egymást. Még ha csak a mi elméletünk lenne. Ez olyan, mint a 90-es évek elején volt a kérdés, hogy van-e antiszemitizmus Magyarországon, nincs, de van rá igény, most meg igény van ugye a cigány ellenességet bebizonyítani, mert ebből élnek azok, akik így próbálnak hasznot hajtani a saját kis szűk csoport érdeküknek. Tegyük hozzá, az antiszemitizmus iránti igény azért nem csökkent. Most abba gondoljatok bele, hogy felállították pár hónapja ezt az 50-valahány fős nyomozó csoportot, aki a rasszista jellegű bűncselekményeket hivatott vizsgálni. Már 100. Már 100 tagú. Tüntettek a cigányok, és 100 lett ráállítva. Aki vett a cigányzenekar, és minden tagjára vigyázni rendőr, hogy mi van. Én is erre gondoltam. De ez már kontraproduktív, tehát már 100 nyomozó, pláne egy 100 nyomozó nem csinál semmit. Magyar nyomozási szokások, hogy ül a mellett, jó, nincs is rá ideje, tehát most ez tény, hogy annyi ügyet kapnak, ez világos, de meg hát ugye lehetőségeik, de így ülnek, most gyakorlatilag kaptak 100 asztalt, és 100 asztal mögött kell ülni. Mégis jó, tehát én is ellennék, meg röhögnék a képeken, mert ők az elég jó szaftos képeket kaptak a gulákról, de ezen kívül sok egyébet nem nagyon tudnak csinálni. Kiskolaszházán mit csinálnak? Fölveszi a fizetését, és még online pókerezik is. Egész jól meg lehet ebből. De egyébként a kiskolaszházi eset is ez erre rávilágított. Mindenkit kihallgattak, mindenkitől DNS mintát vettek, bármennyibe is került. És ugye azt mondták, hogy az jött legfelülről. De csak azoktól nem, akikről mindenki mondta, hogy ők lettek. Igen. És és úgy néz ki, Kozma ügyben is ugyanez. Fölülről ugye jött az info, hogy azért nem adnak ki nyomravezetői díjat, mert már közel járnak. Szerintem itt egyébként a középrendvezető, aki rajta volt a nyomás, hogy bizonyítson, az mondhatta azt, hogy jó, hát már mindjárt megvagyunk. Ugye kimondták ugye nagyban, hogy hát akkor nem kell nyomra vezetői díj, majd amikor ez a középvezető megbukott, mert egyszerűen csak abban reménykedett, hogy belefut a bizonyítékba, mert ötletük nem volt, mindenkit kihallgattak, akkor már nem volt mit tenni, akkor tették ki az a nyomra vezetői díjat, de hát ez mindent elmond egyébként, mert rendőrök ugye egymás között is ez a hierarchikus rendszert annyira őrzik, és ugye hát a nyomás az mindig a középen van, tehát aki fölül van, az nem bukhat, aki alul van, annak nincs mit vesztenie. Középvezető a parancsnok, az meg ugye elmenti magát, ahogy tudja. Mi van szegény Offeli Brettnak erre, valahogy ő is nagyon kerül elő mostanában. De hát előkerült, persze, csak ki úgy, értettem a nevét. Offeli Brettnak her. Az a csaj, aki eltűnt. Na, már is felejtettük. Ja, hát ő meg eltűnt. Na, kedves hallgatóim, most zenélni fogunk, mert eltelt az első fél óra. szünetben arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog a nyilvános kivégzés, szóba került itt az a büdös kis cigánya Muki, aki fölgyújtotta azt a szerencsétlen pénzes Henrietta, így hívták az áldozatát. Megfigyeljétek, hogy az utóbbi években hogy elszaporodtak az ilyen brutális gyilkosságok? Tehát a 80-as években volt például a Sós gyilkosság, amikor ez a Sós Lajos nevű emberke a rendőr tört meg, föl is akasztották, de az egy olyan eset volt, ami megrázta az országot, vagy ott volt a Labanc Anna gyilkosság a 70-es években, de 10 évre jutott egy-egy ilyen gyilkosság, egy ilyen brutális gyilkosság. Most, 2 éven belül ott van a Szögi Lajos, a Horák Nóri, a Pénzes Henrietta, a Vladimir Kozma, vagy nem az zeneszerző, Marian Kozma. Most itt van, föl se lehet sorolni. Igen, tehát voltunk ennek egy jó ötlete, hogy így a cigánygyereket, meg ezt a mukit, meg az ilyeneket így betenni egy nagy mikrohullámú sütőbe. Tehát az így fáj, az így rossz, az így látványos. Lefilmezni, és minden cigánygyereknek így 5 éves korában levetíteni, és megmondani, hogy ezzel azért csináltuk ezt, mert ő cigány, nem másért, csak a bőrszíne miatt. Neked is ilyen a bőrszíned, ugye érted az összefüggést a határ felé mutató tábla és a bőrszíned és a film között. Ha nem, akkor veled is ezt fogjuk csinálni. Nekem volt egy barátom. Azt hiszem, nem lenne cigány. Annak idején még volt egy-két olyan mikrohullámos ütő, ami elindult nyitott ajtóval is. És ez egy rövid ideig volt, most ő bedugta a kezét. Fájt. Na, egy pillanat volt, az egész azonnal kirántotta. Képzeld el, hogy milyen remek látvány lenne, hogy a Muki átérezni azt, amit úgy minimum érdemelne. Van egy barátom, aki szóval mindenképpen rossz irányba megy a társadalom, mert ez nem csökkenti a bűnesetek számát, és ezek riasztó esetek, ami mindig az a két lány jut eszembe, aki végén nézte szerencsétlen apjuknak, a Szögi Lajosnak a lányai, az, hogy agyonverik, és semmiféle bűn érzetük nincs ezeknek, semmi. Hát ez az ismerős az arab emirátusokba járt, megállt egy étterem előtt, ugye ott nyilvános kivégzések vannak, ilyen darun, meg ilyen akasztanak nyilvánosan mind a mai napig. Kiszállt a kocsiból, mit csinál az ember Európában, mellette lévő ülésről elvette a táskáját, bezárta a kocsit, ment be az étterembe, jött ki a tulajdonos, csak nem akarja megsérteni a vendégeimet, szóval miért, hát távol áll tőlem, azt mondja, hagyja ott a táskáját, és ne csukja be a kocsit. Tehát ilyesmi nincs, nem fordul elő, tehát valamikor ilyen volt Németország is, ott hagytad valahol a biciklidet, egy hét múlva arra mentél, akkor nem volt probléma, ott volt a bicikli. Ma már lánccal mindenre le kell zárni, és mégis ellopja. Nekem Dunaharasztin volt egy ilyen esetem, hogy odaláncoltam egy trafóházhoz, mikor arra mentem, hogy a bicikli nem volt, meg a trafóház se. Miattan dobták el? Így van. Képtelenek voltak elhúzni a biciklivel, mi a trafóházat. De egyébként ez egy dráma. Na, szóval ez... Na mindegy. Már számos középiskolás forgatja azt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott tankönyvet, amelyben rejtetten ugyan, de felfedezhető annak az ideológiának az alapja, amely kimondja, nem számít, hogy férfinak vagy nőnek születtünk, mi választhatjuk meg nemi orientációnkat. A kamaszoknak szánt kiegészítő tananyag már bevezeti a hazai szakzsargonban is a gender mainstreamingnek nevezett eszmerendszert, amelynek képviselői az egyenjogúság és a tolerancia jelszava alatt a homoszexualitásnak a heteroszexualitással való egyenértékűségét hirdetik. Hamarosan kötelező lesz. Ki kell próbálni mind a kettőt, hogy válasszál, hogy melyik a jobb. Csodálatos. Egyébként a teljes cikk a Magyar Nemzetben jelent meg, és én egyébként nagyon sajnálom, hogy az ilyen cikkeket a Magyar Nemzet mindig úgy rakja ki az online kiadására, hogy a teljes cikkért vett meg az újságot. Pedig ez egy fontos dolog lenne. Igen, tényleg megjelent egy ilyen tankönyv, hangsúlyozom, nem segédanyag vagy valami, ami beelmagyarázzák, hogy a buzik, azok nagyon szépek, és tessék őket szeretni, ők is ugyanolyan emberek, és a többi. Reméljük, hogy a középiskolások úgy forgatják ezt a könyvet, vagy úgy használják, ahogy, tehát amire való. Körülbelül a WC papír. Mind hát megfelelő használ. Ha úgy forgatják, mint a többi tankönyvet, akkor nem félek. Vagy pedig tüzelőanyagnak nagyon jó lesz tényleg. Például meggyújtani és a buzikhoz vágni a következő felvonulásra. Egyébként pont tegnap este néztem egy filmet. Ez a Férj és férj című. Egyébként nem rossz vígjáték. Szőni a szar, igénytelen gagyi. De úgy van. Az amennyire... Tehát ez... Amennyire reklámozzák ott benne a buzikat, tehát... Mindegy, szóval kezdjetek egy nagyon rossz filmet, amiben neószintű viccek vannak. Ez Adam Sandler játszik benne, tehát automatikusan kipában jelenik meg folyamatosan, mert ugye az Adam Sandlernek a mániája, hogy ő erőlteti, hogy ő zsidó, de így még humorérzéke sincs, és ezt is bemutatja, és így nem értem. Tehát, hogy... Szóval... A lényeg az, van benne egy olyan jelenet, amikor olyan eszközökkel él, hogy 5 másodpercig én is elszégyeltem magam, hogy tavaly, hát hogy mondjam, élelmiszer segélyt juttattunk el a buziknak, ugye a felvonulásuk során, légiúton, és ezt 5 másodpercig... A magadbutogató buziknak. Ja, igen, igen. Exhibicionist. A többi az otthon volt. Provokátor. Egyébként szerintem ez a töredéke a buziknak. Náluk jobban nem utálja senki ezeket. Tehát a normális buzik, akik így ezzel nem hivalkodnak, azok sokkal jobban utálják ezeket, mint azok, akik megdobálják. De én ezeknek kötelező jelleggel kiosztanám a Védett Férfiak című könyvet. Olvassák el! Ha tud, ha nem tud olvasni, helyben agyon lőni, ha nem veszi el a könyvet, akkor nem is. Olvastam. Mi látod, agyon lesz előve te is. Olvasd el. Tehát, értettem. Kérek engedjét megkonyászkodni. Igen. Igen, igen. Robert Merle írta, arról szól egyébként, hogy kitör egy ilyen sertésinfluenza. Nem pont, hanem egy ilyen agyhártya gyulladás elterjed a világban, ami csak a férfiakat pusztítja, és működik, tehát kipusztítja az összes nemzőképes férfit. Maradnak az egészen kis fiúk, meg a nagyon öregek. És hát ugye a nőknek kell irányítani a világot egy jó 40 éven keresztül. Az Egyesült Államok elnöke egy leszbikus feminista nő lesz, aki ilyen táblákkal vonul föl, hogy homoszexuális vagyok, na és. És erre mondja a francia elnök, aki egy ilyen elég öreg emberke, hogyha milyen lett volna, hogyha Napóleon egy olyan táblával mászkál Párizsban, hogy leginkább szopatni szeretek. Ami nem igaz, mert ő a büdös nőket szerette. A szagos nőket? Igényelte. Már előre, amikor ment haza, már 2 héttel előre küldött. Hogy nem most hogy ne fűzjél. Lehet készül, mert a túrósat szereti. Mákosabb biztos nem kívánható. Frank Herbert ennek az analógiájára megírta a Védett Nők című. Ami nagyon rossz könyv. Tehát Frank Herbert az ott leírta magát nálam, tehát Düne ide vagy oda, az egy borzasztó olvashatatlan rossz könyv. És kulturális programajánlunkat hallhassák. Szerepel Lang György az APEC azon adós listáján, melyre a 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek kerülnek fel, írja a Napi Ánsz. Az énekesnő a Bulvárlapnak közönösen csak annyit mondott, tudom, évek óta szerepelek a listán. A pontos összeg adótitoknak számít, mint ahogy az is, hogy a tartozás miből áll össze. A Long Györgyi miből áll össze, az is egy érdekes kérdés. Ez meg az orvostudomány titka, hogy nem esik szét. Nekem volt egy ismerősöm, nagyon régen autóbuszokat vezetett itt külföldi útra, és egyszer vitte a padődőt. Ennyit tudok éppen róluk mondani, ezt az egy történetet, ez is most fejletlenül jutott eszembe. Valahol környező országban léptek föl, vagy mentek valahova, és mondta, hogy az volt a rettenet, hogy nem tudták megérteni, hogy le kell húzni a WC-t. És egy buszon, ugye ez egy távolsági buszon van ilyen WC, de mondta, hogy akkorát kuláztak, de mondjuk ekkora testtel nem nehéz, hogy nem lehetett, egyébként sem lehetett lehúzni, amikor már ő próbálta, lehet, hogy sejtették, és azért nem húzták le, és neki kellett állandóan kiszedegetni. Egyébként ő ezután abban is hagyta egyébként ezt a távolsági buszozgatást. De szóval ezt így tudni kell róluk, hogy nagy ember nagyot kuláz. Én egyszer találkoztam ezzel a Lang Györgyivel, mert hogy is hívják a másik dagadékot? A Dödő. A Dödő, igen. Egyik zsidó, mindkettő leszbikus. De ahogy a Voga Turhoszki megénekelte annak idején, hogy bye-bye Sasha, amióta elmentél, olyan bátra ruszkizunk, csak egy kis kitérő 91-be. Tehát én egyszer láttam, amikor beültünk az SZDSZ-nek a nagy sátrába a Városháza téren, talán emlékeztek rá, ez röviddel azután volt, hogy Demszky Gábor tortát kapott tőlünk, illetve Robintól egészen pontosan, de én is ott voltam. Beültünk így az első sorba, mert nőnapra összeült a Demszky Gábor, a Dope Man, meg a nem tudom kicsoda, tehát így a talán Magyarországon az a három ember, aki a legjobban, legnőellenesebb, hát ugye Demszky Gábor eltörte a kedves feleségének az orrát, a Dope Mannek ismerik a dalszövegeit, ahogy a nőkről bír nyilatkozni, és nem is tudom, ki volt a harmadik, de az is valami hasonszörű. Na most, ahogy leültünk, ott valami cukrászdának a promója volt, hogy kiraktak egy tonna ilyen apró süteményt. Rendes sütemény, csak ilyen picit, zahert, meg krémest, meg mit tudom én, ilyen négyzetcentiméteres méretűeket, hatalmas tálcákon. Na, hát azt mindjárt magunk elé is tettük. Nem azért, hogy megdobáljuk a polgármester urat, de finom volt, tényleg. Na most, mindenki be volt szarva, hogy mi mit keresünk ott. Hát engem ismertek, de amúgy is hát pont úgy néztünk ki, mint aki nem odavaló. Akkor volt az is egyébként, amikor olyan 10 000 tücsköt elengedtünk oda bent, de az nagyon hamar megdöglöttek, mert február volt és hideg sajnos. Szóval, hogy beültünk oda. A nőnap az márciusban van. Előtte volt februárban ez a tücsök dolog. csak ilyen hűtőtáskába vittük, hát ugye belül meleg volt, gondoltuk, majd túlélik, de nagyon le voltak gyengülve, amikor kijöntöttük, aztán sajnos nem működött. De vicces lett volna, hogy ilyen 10 000 tücsök szétrajzik a lezérsátorban. És ezek mind ha egy marad, az is civipel, lehet cianozni az egészet, ha bevállalják. Akkor mondom, sajnos mi bevállaltuk volna. Igen, mert egy olyan probléma is volt, hogy ez Ghost Missingnek a lakásába csináltuk ezt a dolgot. Képzeljétek el, hogy kapsz egy hatalmas ládát, abba a papírláda, abban van egy csomó ilyen tojásdoboz belerakosgatva, hogy legyen nekik felület, és abban egy hemzsegnek ezek a kisúj nagyságú tücskök. De teljesen veszélytelen, ilyen kicsit. És nem is rossz az ízük egyébként. Nem tudom, ilyen olyan szaguk van, mint a szilvapálinkának, de komolyan, ha sokan vannak. Hát meg valami alkaloidát választanak ki. Most így kézzel át kellett pakolni őket egy ilyen hűtőzsákba. Csak le kell venni a lábukat, mert az nem olyan jó. El kell tenni, de nem jó. Ja, nem ettük meg, viszont amikor letettük, a macska fölfedezte ezt a zsákot, hogy ez így puha, és ráfeküdt. És így agyon nyomott uszka 5000 tücsköt, az, hogy oda lepihent, és dorom. A maradékot azt elvittük, de megfagyotta. Mindegy, visszatérve. Meg lehet zsílezni őket. Letették ezt a halom süteményt, amit mi eszegettünk, és mindenki össze-vissza szarta magát, kivéve a Lang Györgyi, mert az oda ment, és így elkezdte egy zabálni a süteményeket. De volt kitéve kastányi. A Dödő az a falusi Marian. Igen, igen, igen. Az is ott volt. Tehát mind a kettő zabált egyébként. Nem vették el a kis tányérkát, meg a kis szalvétát, mint ahogy mi is elvettük, pedig az utolsó klolináci bunkó vagyunk, de ő nem, ő így zabált a tálcáról, így kézből, így két pofára, így süti, süti. Jó, hát ingyen volt. És így csam-csam. Amennyit lehet, ilyenkor haza kell vinni. Így van, bélben. Nekem van, ilyen, nem kell volt, van ilyen ismerősöm, ő benne van valami top, nem tudom mennyi volt most az APEC-nél, kint volt így a weblapjukon, mert ilyen 120 mércsivel lóg. Egy kicsit, és mondta, hogy hát jó, de ebből csak olyan 60 mércsi, amivel így állítólag lóg, vagy azt mondják, másik 60 az ilyen bírság, de hát sajnos őt nagyon elverték a székházostroma akkor a rendőrök, amikor segített egy nőnek, tehát ő nem volt annyira. Követ dobni? Nem, és úgy összeverték, hogy rokkant lett, rokkanyugdíjas lett, amúgy maratónokat fut, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor most szüntettük be az adófizetést, meg most beszüntettünk így mindent, és így azóta nem. De azóta egy hajléktalanak van bejelentve, és a rokkanyugdíjat így küldik minden hónapban, ez így az autó részlet lelé. Jó, hát itt ő így tud tenni, így a rendszer ellen, oké. Igen, hát lehet akkor ezek szerint, ez a Lang György is egy ilyen rendszer döntő. Lehet, hogy igen. Jó, hát székházosra már nem. De ilyen APEC adó elengedés, hát ugye a TV2 vagy a RTL klubnál is, hát tudjuk, ilyen 100 milliókat engedtek el neki. Persze, meg most a koncesziós díjukat a felére csökkentik, mert jaj, nem bírják fizetni szegények. Hát én nem bírom nézni. Melyik te nem bírod nézni, akkor nem bírják fizetni. Melyikben van a mokka? Most már mióta... TV2. Hát azt még egy párszor néztem, mert most már két éve nem. Hát amikor nem hívnak, meg gondolom, már nem érdekes. Mit? Nem hívnak meg, úgy már nem érdekel. Ja, egy ő ismer. Ő, te szoktál bevenni géppisztolya, meg ilyesmi. Nem, amíg a Havas volt benne, meg még a Liptai Klaudia, meg a Csisztus Zsuzsa, addig még egy... Volt egy ilyen hangulata, volt. Igen. Igen, volt egy hangulata, de most beraktak ilyen Demcsák Zsuzsákat, hát Istenem. Én másfél éve voltam be szeptemberben, 2001 szeptemberében, azért hívtak be, hogy miért csak most pereltük be a Gyurcsányt, de hát 2006. október 11-én nyújtottuk be a PER, pontosan a Kalmán Laci, és 11 hónapig nem írtak ki tárgyalást. Mondom, nem, most nyújtottuk be, már 11 hónappal ezelőtt. 3 hónap után kellene kiírjanak tárgyalást, 2,5 éve folyik a PER, ugyanúgy, mint a BRF elleni perünk, de az a bíró, a Pataki Árpád, a Gárda, a Magyar Gárda Egyesület, az 7 hónap alatt ledarálták, úgyhogy volt olyan, hogy 2 nap egymás után az utolsó tárgyalás, este 8:30-9-ig, miközben általában minden egyes pert 14:30 között be szokták fejezni. Apropó, a programajánlóból kimaradt, hogy hétfőn lesz nekem a bombaügyes eredményhirdetésem. Úgy, mint ítélethozatal. Pontosabban perbeszéd és ítélethozatal. Mindenképpen érdemes megnézni, hogy az ügyész előadja a már 5 milliószor megdőlt vágyait, hogy én igenis robbanóanyagot készítettem, hogy a szegény Gyurcsányt és az ő nyugdíjasait egy kráterre alakítsam. Folyamatban van, csak nem én csinálom. És ugyebár stb. Eddig 5 szakértő mondott ellen nekik, majd pedig elmondják, hogy fel vagyok mentve. Érdemes mentve azért már elmenni, megnézni Tomcat Alszát, amikor kimondják, hogy életfogytiglan. Hát azért az is egy emlékezetes. Mi jó, hogy az emberek barátai vannak. Így van, így nem kellene. De hol lesz pontosan? 261-es terem a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Varsány? 10 óra. Az a 25, az a Markó 25. Markó utca 25, úgy van. És beírja a telefonjába, milyen lelkes a srác. Na. Hát rá... már voltam vagy két tucat peren, úgyhogy, de ha nem írom be, akkor elfelejtem. Mindenkinek kell egy hobbi. Hát nem csak azért, mert bosszút állok ezeknek, akik csinálták. Csak hát nem vagyok bosszúálló, de azért mégiscsak az lesz belőle. Úgy kell. Összejön szépen a kép. Revenge is speed. Hát a BRF kelleni perünk is most volt hétfőn. Ha nem strapáltam volna magam ennyire, akkor nem nagyon sikerülne. Hát csomó részlet van, nem? Ez most részletkérdés. Te jössz. Lábakért annak a fának, amelyet a tulajdonos Óbudai önkormányzat engedélye nélkül vágatott ki a Sziget Kft. A hajógyári szigeten. Csak azok a darabok maradtak, amiket nem érdemes elvinni, vagy nem lehet megmozdítani. Óbuda Békás megye önkormányzata a természetkárosítás mellett ezért falopás miatt is feljelentést tett. A területen dolgozó Misik Kft. Tulajdonosa Misik Tamás és Gerendai Károly határozottan állítja, hogy cége megbízásából a területről senki sem vitt el fát. Gerendai korábban is utalt arra, hogy a kitermelt fa tulajdonosa a harmadik kerület azt tesznek vele, amit akarnak. Mint kiderült, a tolvajok még a kitermelési munkálatok alatt megjelentek gépkocsikhoz kötött utánfutókkal és kézikocsikkal is. A favágók érdeklődésére csak annyit mondtak, hogy ők a kerülettől kaptak engedélyt, szociálisan rászorulnak a téli tüzelőre. A kitermelt fának éppen a korhadás és a betegségek miatt nem volt igazán értéke Misik Tamás szerint. Ezzel szemben a területre érkezők azt tapasztalhatják, hogy rengeteg fiatalabb, 10-20 éves fa is fűrész alá került a ritkítás során. Magyarul Gerendai égfát loptak. És milyen elegánsan, nem? Tehát kivágják a fákat, oda mennek, kivágják a fákat, majd azt mondják, hogy hát az önkormányzaté, hát vigye, hova akarja, hát most miközben hozzá. Az önkormányzatnak pont nem kellett a kivágott fa, ja, akkor elviszük szociálisan rászorulni. Jó, nem, hát lehet, hogy kellett volna az önkormányzatnak, csak addigra megjöttek ezek a lehet, hogy cigányok. És áprilisban elvitték a téli tüzelőt, milyen előre látóak ezek, nem? Igen. Ismeritek a viccet ezzel kapcsolatban. Az a vicc, hogy ez nem vicc. De azt én vágom. Ugye van az öreg indián főnök elküldi a fiát az indián jövendőmondóhoz, hogy elmegy, és megkérdezi, hogy jövendőmondó, hideg lesz a télen? Hát, fiam, hideg lesz a télen. Visszamegy, elmondja a törzsfőnöknek a fia, úgy nagyszerű, akkor most a héten fát fogunk gyűjteni. Hétvégén mondja a törzsfőnök a fiának, fiam, menj el a jövendőmondóhoz, és kérdezze meg tőle, hogy mennyire lesz hideg a télen, elég lesz a fa. Elmegy a jövendőmondó, hideg lesz a tél? Hú, fia, nagyon-nagyon hideg lesz a tél. Hú, köszönöm. Visszamegy, elmondja, nagyon-nagyon hideg lesz. Ó, remek ezen a héten is. Akkor most nagyon sok fát össze fogunk gyűjteni, az indiánok gyűjtik a fát, összepakolják. Hétvégén az öreg főnök, na fiam, kérdezd meg a jóst, mennyire lesz hideg a tél, elég lesz a tűzifa. Elmegy, megkérdi, mennyire, hú, tehát, fiam, nagyon-nagyon-nagyon hideg lesz a tél. Édesapám az jós azt mondja, hogy rettenetesen hideg. Jó, gyűjtünk még fát a héten. Hétvégén megint visszaküldi a fiát, tehát jövendőmondó, hideg lesz, fú, fia, rettenetes, valami hihetetlenül hideg lesz a télen, de jövendőmondó, honnan tudod, hát, fia, én, az indiánok már 3 hete gyűjtik a fát. Hát körülbelül, jó. Akkor hidegtelünk lesz. Bezony. Még a nyáron sem vagyunk. Hát már a gerendaiék gyűjtik a fát, hát most. Mi lenne egyébként, hogyha így, amikor ott vannak így a szigeten, az összes ilyen kis lipsi félpánk szerencsétlen, aki csak szórakozni megy oda, akkor így az angyalföldi partról a torvacsillal ideggáz lövedékeket juttatnánk így közéjük. És azt mondanánk, hogy hát nagyon sajnáljuk azokat a kis 15-16 éves kis csírákat, elrontottuk a szórakozásukat, szomorú, meg fiatalok is voltak, igen, de alapvetően nem kár értük. De ennek a szigetnek sincs egyelőre tulajdonosa, nagyon úgy néz ki. Ha jól tudom, ott volt, hogy valakik, akik futottak, eltűnt egy-két ember, és állítólag valami ilyesmit találtak, hogy ilyen szerv átültetők vitték el onnan. Jól emlékszem? Tekintve, hogy az ott a magyar éjszakai élet és alvilág egyik legbrutálisabb figurájának, a Vizovickinek a vadászterülete, ez előfordul. Hajógyári sziget környékén szoktak eltűnögetni szórakozni vágyó fiatalok, akiket aztán egy-két hiányzó szervvel így Baja környékén találnak meg a Dunában. Rendőrök nem nagyon mennek ki, van ott egy ilyen kis hajójuk nekik, az egy drogbarlang egyébként, hát oda annyira nem mennek föl, ilyen idegen légióból szalajtott drogos állatok vigyáznak ott mindenre. Lényegében ugye az éjszakai élet császára az űrge, majd hogyha lelövik, akkor majd megismerhetjük. Addig így pszt. Így azzal szórakoznak, hogy tehát nem is egy kultúrnépség, tehát így arrafelé sétáló járókelőket így véletlenszerűen így összevernek. Ez a sziget most egy izraeli, egy része legalábbis ott az eleje, azt hiszem, tehát a déli az része. Az Álomszigetre gondolsz? Arra, az valami izraeli vállalkozó, és ha jól milyen tudom... Milyen érdekes, igen. Ha jól tudom, ugye biztos, útba lesz neki ez a sok fa, talán éppen azon a részén vagdosták a fát, és ha jól tudom, ez az Ungár Lajos. Nem biztos, hogy a Lajos a neve. Rokona-e az Ungár Klárának? Rokona, igen. Na hát, ezt a véletlen. És hogy hívták a Schmidt Máriának a férjét, akitől milliárdokat örökölt, ilyen szép kis értékpapírokban? Ungár, azt hiszem, hogy ő is Lajos, nem tudom pontosan. De pár éve halt meg, két éve körülbelül. És akkor csodálkozunk, hogy a nácik azt mondták, hogy jó, akkor az egész család gázkamra. Bár ezt igazából nem csinálták meg. Igen, ez a kettőség, amikor megkérdezed a skinheadet, hogy miért olyan jó fej Hitler? Mert megnyitotta a zsidókat. És holokauszt volt, nem? Körülbelül. Hát holokauszt, nem is volt holokauszt, volt Dresdában, vagy mondjuk Hiroshima Nagasakiban, mert ott tényleg elégették az embereket, élve elégették. Az indiánokat kiszárolták. Hát, egyébként egy nagyon érdekes, a hétvégi Népszabadságban olvastam egy cikket, mondjuk úgy lehetne nevezni, hogy véralgebra Karsai László módra, leírja, hogy hát, hogy a holokauszt tagadók, hát van egy kis alapja a dolognak, mert hát egészen 1990-ig Auschwitz-Birkenauban 4,5 millió áldozatról volt egy emléktábla, és akkor szép lassan lecserélték 90-ben körülbelül 1,5 millióra. 1,1 millióra. Ez egy másfél, most a napokban néztem meg a Auschwitz, egy lengyel honlap, Auschwitz, nem tudom pontosan már. Minek az öngyűjtő? Na, itt mindjárt elő akarsz égetni minket. Na most figyeljetek, ez komoly, 1,5 millióra lecserélték. 1,1 millióra. Mondom, az előbb mondtam, csak nem figyeltél, hanem erre a lángra. Megnéztem az auschwitzi honlapot, tehát lengyel honlap, és 1,5 millió van írva, tehát mit tudom, 8-10. Azok Magyarországról a lényegről most ne tereld el, a lényeg az, hogy erre azt írja a Karsai Laci, a László a Népszabadságban, ez azért nem változtat a 6 millión, igaz, hogy 3 millióval kevesebb, most vagy előtte hazudtak, vagy most hazudnak, vagy mind a kétszer valahogy nem a valóságot mondják. Tehát van pofája simán leírni, ez nem változtat a lényegen, hogy 6 millió, mert egy kabalisztikus szám, azért van 600 ezer. 5,1 milliót ír Raúl Hilberg az Európai Zsidóság megsemmisítésére, és ő még azzal, de az nem kabalisztikus szám. Ő még azzal az adattal dolgozott, hogy 3 millióan voltak Auschwitzban. Néhány év múlva érettségi tétel, hogyha Auschwitzban elégettek 1,5 milliót, itt meghalt, tudom én, 150 ezer, ott meg 200, akkor hogyan lett 6 millió? Tehát inkább az a kérdés, hogy ezt a tétel. Európában 3,2 millió zsidó élt, megöltek 6 milliót, hány zsidónak kell születni, hogy egy se ilyen Európában? Katonai gyakorlatot szervezett a Magyar Gárda Szakadár szárnyához tartozó Tolna megyei Vitéz Gömbös Gyula zászlóalj. Az eseményről készült felvételen egy szakértő szerint főként a II. Világháborúból való német fegyverek láthatók. A videóból nem derül ki, hogy a gyakorlaton résztvevők csak imitálják, vagy valóban lőnek-e a fegyverekkel, és ha lőnek, akkor vaktörtént vagy éles lőszert használnak-e. Bűncselekmény, utóbbi esetben bűncselekményről van szó, ennek eldöntésére szerinte a rendőrségnek hivatalból eljárást kell indítania. A múlt héten röhögtük ki a bolíviai kormányt, amelyik paintball játékosokat nézett terroristának, akkor most röhögjük ki a magyar rendőrségi szakértők, aki föl sem tételezte, hogy esetleg airsoft puskákkal szaladgálnak a dósa szakadárjai. Más kérdés, hogy ebben a zászlóaljba állítólag csak 50-en vannak, de hát Istenem, én is egy hasonló méretű zászlóaljba voltam katona, és ott nem szólt be senki. Csodálatos. Minden áron be akarják bizonyítani, hogy a gárdistások, azok bizony. De tetszik egyébként, a Noll is visszafogta magát, mert csak azt mondta, hogy második világháborúból való német fegyverek, nem rövidítő, hogy náci fegyverek. Ők ezt szokták. Az a Kurucinfo. Ja, igen, igen, volt ott ilyen. Szoktak hát ilyen. Nagyon kedvedítek a Kurucinfo. Hát Csobai Noémi alias Novák előtt írta ezt, hogy egy valami elmosódott fényképen egy ilyen folt kivető rendőr oldalán, na jó, egy kicsit tényleg pisztolyformája van, és ebből megállapította, hogy náci fegyver van a lávósnál, amire én írtam, hogy hülye vagy, és akkor volt 95-96, 2006-ban ez a kis összeugrásunk, hogy ők megfenyegettek, hogy beperelnek engem a szert-kukac-kuruc-info. És azt kell tudni egyébként, hogy azért Csobai Noémi néven fut az emőke, az édesanyjának a neve Csobai egyébként, és valószínűleg kislányt szerettek volna, majdnem sikerült, Tudok olyanokról, akik szeretnének még hozzátenni. Örülök, aki így szereti az édesanyját. Igen. Ez természetes, nagyon jó, hogyha ilyen között. Egyébként nekem nagyon tetszik a Dósáiknak ez a weblapjukról, hogy idézi a Népszabadságos cikk. Jobbról díszmagyarba öltözött zsidó ágyas kurva csábít a besárgult jó zsidókkal, balról egy vénvörös ribanc, hátulról meg Pistike szellemi kiötlői fajtalankodnak. Allegórikus gyönyörűséget, ami itt van, tehát ez ilyen még az antológia antijudaikában sincs. Egyébként Svájcban 600 ezer embernek van otthon fegyvere. De nincs nálunk az ávár, és nem az ávár a dobozba. Igen, de hát... Finországban van a világ legliberálisabb fegyvertörvénye. Vehetsz Stuckert, bemész a boldog csókon, kérek Stuckert. Épeszű, vagy elmutat, 18 jó, tessék. Finországban. És még sincs olyan visszaélés a fegyverekkel, mint az egyesült államokban. Nota bene, hogy volt egy iskolaelővés. Néha lelövik egymást a diákok, de alapvetően azért jó, ha fogynak. Alapvetően, ha már iskolai lövöldözéseknél tartunk, én ha jól emlékszem, 82-ben volt a világon először iskolai lövöldözés, mégpedig Magyarországon. Emlékeztek még erre? Egy túszejtés volt, készült is Túsz történet címmel egy film róla, a Beri Ari izraeli színész főszereplésével, soha többé nem láttuk. Annyi történt, hogy két testvér így elhozták otthonról apuci pisztolyát, mert hogy apuci valami rendőr vagy katona volt, és azt mondták az osztálytársaiknak, hogy ti most itt maradtok a teremben. Ők alapvetően értettek a szóból, mert meghalni senki sem szeret, meg amúgy is kilőtte az ablakot, csak úgy jelzésértékűleg. És hát ez egy darabig ment, aztán bejöttek a rendőrök, akkor még nem volt kommandós, hanem az egyszerű rendőr volt olyan, hogy meg tudta fogni a Stuckert meg a géppisztolyt, ha kell. Tehát bementek, és szitává lőtték őket. Működött. Béke poraikra. Tehát az első iskolai lövöldözés az Magyarországon volt, ahol a világon az egyik legszigorúbb fegyvertörvény volt, még a Kádár korszakban emlékezhetünk. Tehát ott aztán abszolút semmi nem volt engedélyezve, mégis. Finországban a világ legliberálisabb fegyvertörvényei vannak, az amerikaival nyugodtan párhuzamba állíthatod, mert még annál is liberálisabb egyébként. Például, hogy milyen kaliberű fegyvereket tarthatsz, azt ugye Amerikában már Clinton kormányzat alatt maximálták. Ugye, túl nagy kalibert nem szabad, maximum vadászengedéllyel, mert ezt a Finországban minden gond nélkül. Mert ugye mondjuk ott vannak is olyan területek, ahol nem árt, hogyha van Stuckered. Már ilyen mindenféle vadvidékek. Képzeld, amikor puskáznak az iskolába. Ajaj, volt ilyen, mondom, ez az elmebeteg, aki egyszer volt kommunista, meg náci, és én pisztolyokkal pózolt, pontosan úgy, mint az amerikai hülye gyerekek, aztán bement kicsit mészárolni a suliba, végül agyon lőtte magát, hát gratulálunk neki. Tavaly volt, nem? Talán tavaly előtt. Ahogy körülbelül 2002-ben olvastam a Népszabadságban egy érdekes összehasonlítást, Izraelnek is körülbelül 600 ezer katonája van fegyverben, miközben a palesztineknek van körülbelül 30 ezer rendfenntartója. Egyáltalán nincs repülőgépük, azóta, amit a 3-4 helikopterük volt a palesztineknek, azt lelőtték. Körülbelül 450 repülőgépe van Izraelnek, aminek annak idején emlékeztek a Gripen és a társai, amikor arról volt szó, hogy melyiket vegyék meg. Ott benne volt, hogy mibe kerül ezek a repülőgépek különböző költségek, csak azt számoltam ki, hogy ha a földön van, nem repülnek a gépek, kiszolgáló személyzet, meg mindig a rendszeres karbantartás, körülbelül 12 milliárd dollárba kerül évente ez a 450 repülőgép. És akkor gondolom, te még a Gripent vetted alapul, ami a világ egyik legolcsóban üzemeltethető repülőgépe, gyakorlatilag egy középkategóriás Suzuki, igen. Míg ők hogy mondjuk az F-15E-t tartják rendszerben, ami egy Rolls-Royce, és hasonló gépeket, ugye van nekik légtérfigyelő berendezésük, Evex-ük, Apache helikoptereik, tehát a legdrágább repülőtechnika. És őket támadják. Ugye és még nem csak a repülőgépről beszélünk, hanem a fegyverekről is, ami van nekik, mert a magyar légierő az vett légiasz rakétát, néhány Maverick rakétát, meg gőpágyulőszer, ők pedig a csúcs technikájú fegyvereket tartják rendszerben, amiknek bizony a karbantartási költségeik is majdnem annyi, mint egy repülőgépnek. Ennyi kárpótlásból. Igen. Kapnak. Hát ez a világgazdasági... Doni hősök után kapnánk kárpótlást, akkor nekünk is lenne légierő. Hát vagy 56 miatt, amit itt műveltek az oroszok. Vagy a tatárjárás, az nem volt. De tényleg. Megállapítottuk a múltkori tüntetésünkön, hogy csak az a valódi népirtás, amit a világ elismer azzal, hogy kárpótlást folyósít a túlélőknek, illetve leszármazottaiknak. Minden ilyen népirtást lehet tagadni tehát. Én például azt mondom, hogy a délvidéken soha nem bántották a magyarokat, mert nem kapott senki kárpótlást. Tehát akkor nem lehetett ilyen. Vagy az indiánokat se írtották ki. Hát mikor fizettek az indiánoknak bármit is? Vagy a négereket sem hurcolták el Afrikából, a 60 milliót körülbelül. Igen, arabok és zsidók, a szemiták. Igen, az arabok a 10%-át vitték. Tehát, és igen. Azok nem Amerikába, hanem maguknak. Naj. Azt hiszem, megint elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy valami zenével oldjuk azt a feszültséget, amit ezek a idegborzoló hírek okoztak. Én még mindig nem tudom elképzelni, hogy miféle szakértők vannak ebben az országban, bár láttam egy párod bíróságon, hogy ezt az Airsoft puskát nem ismeri föl. Hát, csodálatos. Gyorsan mondom, nem is lehet. Még valamit, hogy a Der Spiegel tavaly januári számában olvastam, pontosan nem tudom a melyik hetiben, hogy két Tel Avivi ügyvéd azért perelte be Németországot, hogy adjanak nekik még 500 000 eurót, azért, mert a túlélő gyermekei pszichés kezelés alá veszik, hogy az a károkozás, amit a szüleid értek, azt ők lelkileg túl tudják. Ez a második generációs holókoszt túlélők. És még a német újság is rendkívül föl volt háborodva, állítólag a 60-as évek közepén kötöttek még a nem a Golda Meir, a férfi, nem tudom már, hogy hívták hirtelen, meg még az a Konrad Adenauer, ők kötöttek egy megállapodást, hogy 65-66 táján, hogy ez az utolsó ilyen kárpótlás. Azóta hány volt még? Tehát ez egy tragédia, amit művelnek. Miközben ugye nekünk a országunk kétharmadát rabolták el. Egyébként az is egy nagyon aktuális dolog, hogy akkor 23-24-ben Magyarország fölvett kölcsönt, két év alatt szanálták az országot, tehát újra rendbe rakták, pedig akkor jóvátételt kellett fizetni a hódítóinknak, a elrablóinknak, tehát a hazánk kétharmadát elrablóknak. Tehát nekünk kellett fizetni a románoknak, az meg újonnan született Szlovákiának kártérítést. Azért, hogy elrabolták a hazánkat, és ez mind a mai napig természetesnek veszi a magyar történetírás. Hát ez így működik. Visszatérve egy kicsit erre a cikkre, tehát újságírás. Tehát úgy viselkednek, mint hogy megfigyeltek volna egy ilyen ritka vadállatot így az erdőbe, akitől nem lehet megkérdezni, hogy tulajdonképpen miért csinál valamit. Eszükbe nem jutott fölépni a Dósa Istvánt, és megkérdezni, hogy Dósa úr, tulajdonképpen mivel lőttek önök? Igazi puskával vagy játékkal? Ja, játékkal? Bocs. Ennyi lett volna, de hát ehhez már újságírói munkát kéne végezni, ami nem annyira vagy a népszabadság. Ugye, ha megkérdezik, akkor se azt írják le, amit válaszol az ember. Tehát ebből már sajnos van tapasztalatom, és nem csak a nekem magyar újságírásra. Így van, és akkor is hazudnak, ha kérdeznek. És most zene. Nagyon érdekes dolgokat találtunk itt közben a Magyar Hírlapban, amit a Gondolacia kezében tart, és kicsit az első hírhez kapcsolódik, hiszen megint a sertés influenzáról van szó. Tehát mit is mondott ennek az Omninvest Kft-nek a képviselő? A végén a Németh Zsolt, az Omninvest Kft. Szóvivője azt közölte, hogy az az igazi siker, hogy Magyarországon megvan a képesség és a kapacitás arra, hogy kifejlesszük az oltóanyagokat, és nem az, hogy mennyi ampullát vagy dózist adtunk el belőlük. Így van, sok a dózis, de ahhoz nem elég, hogy a dózis. Azért mentünk Ciprusra. Egy picit, igen. Fölvettek 2 milliárd forint hitelt a 2 milliárdos. Igen, most kaptak még 2 milliárd, tehát ezért van a címoldalon, hogy 4 milliárdba került eddig az államnak, de semmi közünk hozzá. Ez ugyan, mint a Gyurcsány csinált összödön, ugye trükkök százaival szereztük meg a hatalmat, de nektek nem kell tudni erről. Hát ugyanez, hát ő volt az, aki személyesen ebbe közbe járt, hogy ez a cég kapja ezt az összeget, és senki nem ellenőriz semmit. Így szép, kérem, így szép. Hát, hogyha egy nép hagyja, úgy kell neki. A dán rendőrök új fejezetet nyitottak a szerv és közúti bringások kapcsolatában most, hogy a magyar rendőrség épp felvette a jól büntethető közlekedési csoportok listájára a kerekezőket, tanulságos a szeretet akció. A YouTube-on néhány napja jelent meg a videóban két elszánt egyenruhás állítja meg egymás után a sisak nélkül bringázókat, adnak nekik egyet ingyen, de előtte még, hogy érezzék, a rendészek velük vannak, értük aggódnak, jól megölelgetik őket. Ez van Magyarországon is, hogy megállítják, adnak nekik egyet ingyen. Csak hogy érezzék. És utána beperelik, hogy csoportosan felfegyverkezve a rendőröket bántó. De milyen kedves, én néztem ezt a videót, tényleg az van, hogy így jön így a dán bicós, tudni kell, hogy a dánok rohadtul utálják a szabályokat betartani. Amilyen szép ország, így annyira nem. El van rendelve ott is kötelezően a sisak, de nem veszik fel a sisakot, mert nem csinos. Hát gondolom az agyverő kifröccsen, és az csinosabb. Mondjuk nekem sincs sisakom, csak azért, mert drága. Na. És megállítja a rendőr, hol a sisakod, nincs sisak, jó, tessék, itt van egy. És egy elég profi sisakod így a fejére csatolnak, és tényleg megölelgetik. Jó van, mennyi. Te mekkora biznisz van ebben? Képzeld el, hogy nálunk... Oda-vissza mérsz sisaknél, és utána eladod a sisakokat a rendőröknek. Ez teljesen ez Magyarországon vagyok. Ez is jó biznisz, de most kiszámolta ez a 4 milliárd forint, így elgondolkodtam, jó, tudom, de magam, meg tudom ezt már ezerszer, de hogy ugye, hogy ha én mondjuk te keresel 150 ezer forintot havonta, és keményen dolgozom minden hónapban, akkor 2200 év alatt össze is szeded. De ezt így elbaszták. Az inflációval számoltál? Nem, azzal nem számoltam. Ez egy nyers számítás. Tehát ezt szoktam mondani, egy barátom vagyonőrként dolgozik, iskába szeretne járni, de hát mellette meg dolgoznia kell, minden baja van, és most már se csinál, már teljesen más, mindegy, és ő mondta, hogy hát nem is érti, hogy miért panaszkodnak az emberek. Hát szép, keményen kell, sokat kell tanulni, akkor elmehetsz egyetemre, akkor lesz diplomád, lesz egy nagyon jó munkád, veszel egy házat, lesz egy szép nagy családod, és azt átélteted, ő tudja, hogy ez nem igaz, de az a teljes nyugalmat, amit ugye nagyon sok egyetemista barátja van, akiknek nem kell dolgozniuk, vagy máshogy vezetik az életüket, és ez a teljes nyugalom, amivel mondja, hogy semmi gond, hát sokat kell, mondta, hogy Zoli, hát miért nem csináljuk azt, amit ők csinálnak, valami hasonló eset volt, hogy nem tudom, postás biciklik milliókért, miért nem csináljuk mi is ezt? Fölveszünk a banktól hitelt, mondjuk 200 milliót, veszünk belőle a biciklit, eladjuk 400 millióért, vagy ne is vegyünk fel hitelt, az tényleg rossz, dolgozunk szépen, kiszámolja, 2000 évig dolgozunk, és utána közben föl kell találnunk, hogy az örök élet elixírt, de akkor arra is dolgozunk egy kicsit, és akkor a végén, tehát csak az utolsó pár száz évet azt nyugodtan eléld egyéled. Tehát végül is mi befektetésként megéri. Te végig dolgoznál neó 2200 évet, hogy utána mondjuk 100 évet dőzsölhess? Fú, mi az, hogy? Nagyon is. Az örök élet elixírrel az a probléma, hogy ha nem jön be ez az egész nagy projekt, és éhezel. Gondolj be, hogy ez, ki éhezik, az előbb-utóbb éhen hal, és akkor megvan oldva. De gondolj be, hogy örökké éhezel. De szar. Olyan volt a hegylakóban is. Azt már előtték ezt. Na, a legjobb a hegylakóban az volt, amikor így élve eltemették. Én nem láttam. Ez a sorozatban volt, tehát ez nem kanonizált, és akkor így, ő nem volt, mert az, aki ezzel tört, nem volt boldog, mert időnként ugye fölriadt a koporsóban, mert ugye úgy tűnt, hogy meghalt, azt hitték, hogy meghalt, és ilyenkor volt egy kis idő, amíg fölriadt újra, és hát arra ébredt, hogy benn van egy sötét koporsóban. Hát ugye elkezdte kaparni magát szél, letörtek a körmei, meg minden, de aztán megint megfulladt. Aztán megint fölélett, és megint megfulladt. És itt volt ilyen ezer éve, ilyen jó. De most utána ő beteg volt. Tehát ő volt az, aki csúnya dolgokat csinált utána az emberekkel, de amit így kiásták, és meglepődtek, hogy kijött. És mérges volt. Hát ez így jó. Meg amikor kipróbált, hogy mit bír ki, és akkor leugrott a hegytetőről. Ő fájt. Tehát az összes csontja tényleg ripityára, porrát tört az egész, és így elkezdett, hát ott fetrengett ilyen órákig. Hogy mondjak el egy édes történetet, amit Kopenhágában jártam, mert ott valami 5000 márkával olcsóbban lehetett ugyanazt a kocsit megvenni, úgy 88-89-ben volt, és egy gyönyörű fenekük van ott a csajoknak, mert bicikliznek. Úgyhogy Dániában, tényleg ott, az az én típusom, az az északi típus, az nagyon sok lány tetszett, de a legnagyobb benyomás... Laci, várja. Nagyon tetszett az, hogy jött velem szembe egy hölgy, úgy, hogy mögötte ült egy kisgyerek, és egy triciklin volt. Még emlékeztek arra, hogy elől egy ilyen kaszni van, egy ilyen doboz, és akkor egy ilyen rúd, amivel lehet kormányozni. És a jobb kezében egy kosár, és ott benn ült ebbe a dobozos részbe egy 3-4 éves korú gyerek, fiú, és mikor közelebb mentem, akkor benézek, hát még egy ilyen mózes kosárban még egy bébi is volt, és bevásárolt, és szépen mosolyogva tekertem, és mutassatok nekem egy magyar nőt, aki ezt vállal, és nem panaszkodik. Az első gyerek se tetszett, de a mózes kosáras második gyerekre se lelohasztott, maradhatunk volna a seggeknél. Mindenkinek szerintem menjünk tovább, mert ebből már nem lesz semmi pozitív. Mindig el tudom mondani, az a baj Magyarországon, hogy presztízs kérdés, hogy legyen autód. Ha nincs autód, nem vagy ember, ha biciklire ülsz, akkor egy sutyó vagy, és akkor kiröhögnek. Egyébként tőlünk keletebbre még rosszabb, tehát a Bulgáriában frankon elgázolnak, ha biciklivel az útra merészkedsz. Nem azért, mert nem látnak, hanem azért, mert a kurva anyád biciklid van. De itt van ez a critical mass. Most mit csinálnak? Kimennek 30 ezeren, ugyanígy volt tavaly is, tavaly előtt. És kérdeztem is tőlük, ugye tavaly előtt még eléggé föl voltunk dobva, hogy hát ha valami sikerül megváltoztatni, és megkérdeztem őket, tulajdonképpen miért tüntetek? Hát, hogy építsenek jó bicikliutakat. És mondom, ezzel el fogjátok érni? Hát persze, biztos, semmit nem értek el az égvilágon. Szerintem itt Budapest belvárosában semmi nem épült azóta, sőt az utak tovább roblanak. De mindig odaállnak a szadeszesek, a Kóka például, fölveszik a kis sisakot, ráülnek a biciklire, egy vigyorognak, így a kamerának, Horváth Ágnes, mit tudom én. Nagyon biciklisek vagyunk. És támogatjuk. Emlékszem, mikor a 2006-ban pont a kampány időszakban volt a választási kampány időszakában a Critical Mass, oda mentek az összes pártnak a helyére, ahol azok éppen gyűjtöttek, például az SZDSZ-nek a már említett sátrába, berohantak, és ott elkezdték emelgetni a biciklit. És ott volt a Kuncel, meg a Fodor, és akkor tapsoltak, hogy dobták, de jó, biciklisek, hú, de modern, meg urbánus, meg de jó, és tapsoltak, és akkor ők azt hitték, hogy ezek után lesz valami, mert velük vannak ezek. Nem, hanem ezek így felfedezték, hogy az ott sok ember, aki lehet, hogy ránk szavaz, ha vigyorgunk. Nem kérem, nem biciklivel kell bemenni, hanem géppisztollyal. Azt kell fölemelni, ugyanúgy fognak kiabálni, csak kicsit mást, és kell csinálni nekik zajt, és utána a fejünk fölé emelni a géppisztolyt, hogy örülünk. És képzeld el, ha ezek narancssárga pólóban mennek, akkor nem azt mondják, hogy urbánus, hanem hogy orbános. Mi volt ebben a kólában, basszus? Nem tudom, de ne így áll többet. Azért olvassátok ennél, hogy mit isztok, mert egyszerűen borzalmas, hogy az emberek ezért még pénzt is adnak. Jó, hát már kitalálták. Nem, ezt a blogin vette. Kitalálták, hogy most ugye úgy volt, hogy például az üdítőkben lévő cukor az jobb, mint a szőlőcukor. Tehát eddig most ez volt a hivatalos. Ez ugye kb. 10 percenként változik. Most kitalálták, hogy nem a szőlőcukor az jobb, és akkor így az a cukor az így káros. Ez alma az már volt nagyon egészséges, de én már emlékszem, hogy volt nagyon nem egészséges is, ezt a banánna is játszották, tehát idő után a órával legalább biztosan lehet tudni, hogy na, az nem egészséges, ez korrekt. Tehát ezt tudod, ez egy te döntésed, úgy dönt, meghalok, jó. Lehet, de az ember meg akar halni, almát eszik, és kiderül, hogy sokat fog élni. Ez teljes átverés. Vagy fordítva. Gondolj el szegény Ádámot és Évát. Milyen reklámkampány előzte meg, hogy ők megették ott az almát. És akkor tud az gyümölcsét ették meg. Almát később csináltak belőle, amikor az Isten elkezdték egy szakállas öreget. Tudom, mikor az Apple-re kellett valami reklám. Igen, Lucifer akkor lett gonosz, pedig... Hát de nem, úgy volt, hogy nem. Tulajdonképpen a jó Isten hazudott, mert az alma nem mérgezett, a Ádám pedig nem vállalta a felelősséget, rátolta Évára, Éva pedig a kígyóra, és a kígyó volt az egyetlen, aki igazat mondott, a sátán. Tehát ez szerintem egy kéber kígyó. Éva pedig az Ádám kígyójára figyelt volna, akkor ez az egész nincsen. Minden. Akkor sokkal többen lennék. Gondolj, de akkor nem hófehérke se halt volna meg. De föltámadt, tehát kapott utána kígyót, de biztos vagyok. Torógyíkot. Igen, olyasmi. Na, te. Balacok. Van egy ilyen csodálatos hír. Haladjunk. Sertés influenza után most már mindegy. Minden 98. percben születik egy új angol szó, így június közepére megszülethet az angol nyelv 1 millió szava egy amerikai nyelvfigyelő cég szerint. Tapsoljuk meg az angolokat, hogy ilyen fejlett nyelvük van. Az Austin-i székhelyi Global Language Monitor olyan új nyelvi teremtményeket sorolt be a gyorsan szaporodó szókincsbe, mint a Barack Obama elnökké választásának lelkes fogadtatásából született Obama-mánia, vagy a pénzügyi válság nyomán megjelent a bankárokat elítélően jellemző bankster. A gyűjtésből származik az airline pulp, amely a repülőn felszolgált ételt jelenti, a katiz, a női fehérnemű hivatalos indiai megnevezése, a noob, a zöldfülű számítógépes játékosok elnevezése, vagy a truthiness, azaz a zsigeri tudás, amelyet igaznak vél valaki. Arról azonban feltehetően sohasem lesz közmegegyezés, hogy a botanika és a kémia szókincsét, vagy a szlengeket, dialektusokat és a külső nyelvi hatásokat bevegyék-e az összes szó közé. A GLM például a termékneveket és a vegyszerek megnevezéseit mellőzte, és a 600 ezer gombafajta neveik sem szerepelnek a listáján. A legtöbb ember ismeri egy közepes méretű 100 ezer szót tartalmazó szótár szavainak felét, az eléggé műveltek 75 ezer szót tudnak, az igazán felkészültek és okosak pedig akár mind a 100 ezeret ismerhetik, de ez meglehetősen ritka. Az ember aktív, tehát használt szókincs azonban mindig kisebb, mint a passzív, a különbség egyharmadnyi. Az ismert szavak száma nem feltétlenül függ az iskolázottság szintjétől. És gondoljátok el, tehát az amerikaiak azt is figyelik van, hogy a szubcsi, meg az ilyen okosságok benne vannak, hát nyilván ennek az angol megfelelője. Magyar nyelvben nem figyelik ezeket, tehát ezeket slangnek szokták minősíteni, mint például ha már itt a banksterről, meg az Obama mániáról esett szó, az a szó például, hogy gangsterváltás, az soha nem lesz benne az értelmező szótárban, bár használjuk, mint slang szót, és még van egy pár ilyen gyurcsányizmus, ha már itt tartunk. Ezeket így nem fogják számolni, viszont én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor volt ez a felmérés, hogy a magyar nyelv körülbelül 1 millió szó fölött tartalmaz. És ebben tényleg csak a maximálisan elfogadott és polkorrekt és nem szleng és nem humoros és stb. Szavak vannak benne. Az angolok most nagyon összeszedték magukat, és még az Obama mániát is belevéve, na most talán már lehet, hogy van 1 milliójuk. Hát tapsoljuk meg a nyugati civilizáció gyermekeit, hogy ilyen szókincsen rendelkeznek. Nem az abszurd, hogy micsoda szó kincs, hanem van nyelvfigyelő cég. Ezt én sem értem. Azzal foglalkozik, hogy mit... Van 100 alkalmazott, és szörfölnek a neten. Ez az alkalmazott nyelvészet része egyébként. Magyarországon is van egyébként nagyon jó, csak az nem egy cég, hanem ez a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti osztályának van egy korpusz elemző osztálya. Az a lényeg, hogy a szöveg korpuszokkal foglalkozik, nagyon jó online korpusz gyűjteményük van, én ezt használtam annak idején, amikor többet nyelvészkedtem, volt hozzá jelszó, és minden marha jó, gyakorlatilag a magyar nemzeti szövegtár elérhető. Ez minden magyarul leírt és oda bevitt anyag, de tényleg nagyon nagy, tehát minden szép irodalom például benne van, de nagyon sok újságcikk, tehát gyakorlatilag egy teljes szövegtár. Ebben 150 millió nem is, felírtam a szakszót, 150 millió, nem, most semmit eszembe viszont. Nem tudja elolvasni, amit szóval. Nem, mert ezt nem írtam föl. Szótári, nem mindegy, szóval azért nem szótári alak, tehát gyorsan akartam mondani, ebből mondjuk nem, van erre egy kifejezés, mindegy, tehát az a lényeg, hogy ebben 150 millió különböző szó van, ugye ezeket meg kell vizsgálni, mert nem biztos, hogy mindegyik szó, mert például benne van, hogyha Jókai azt írt 4 darab A-betűt, mert valaki fölkiáltott, hogy A. Na de ez a 150 milliónak elenyésző része. Ami szótári alak, az például egy nagy szótár, már most 2009-re talán már kiadták, 2008-ban már nagyon a végén úgy tűnt, hogy kiadják, a legnagyobb magyar szótár, abban már 1 millió szó lett volna, vagy lesz, nem tudom, hogy megjelente. De például kimaradt belőle az Zúzapörkölt. Például. Ez egy példaként hozták föl, hogy mindent összeszedtek tényleg, ami eszükbe jutott, és még akkor is ilyenek maradtak ki, mint az Zúzapörkölt. Persze, tehát ez nem teljes, sose lesz teljes, nincsen felső határa a szavak számának. Például de az összes... Ki az, aki észrevette, hogy pont az Zúzapörkölt nincs benne? Tehát kezedbe adnak egy ilyen iszony nagy konténernyi könyvet, hogy te ebben minden magyar szó benne van, és így, és a Zúzapörkölt benne van? Na de egyébként... Egyébként csak annyi, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtárnak ez a 150 milliós készlet, és mondjuk azt, hogy ennek csak a fele igaz, csak az 75 millió, de mondjuk még annyi se, mondjunk egy komoly szó, ez, mondjuk ez van 1 milliós nagy szótárat, plusz még hozzá a ebből a szövegtárból van mennyit, azt mondják, hogy olyan 1,7 millió szótári szó lehet ebben a nemzeti szövegtárban, de ez 2003-as adat. Azóta azért van itt nőhetett, mert erre mondják, ez egy óvatos becslés, és ez 1,7 millió, de mondom, nincsen felső határa, mert nincsen maximálva a szavakszáma, nem lehet azt mondani, hogy most már minden kész van, például belevegyük a tőszámneveket, mert akkor ugye végtelen sok már megint. Egyébként meg amiket így az angolok használnak, ezeket hapax legomenonnak nevezi a nyelvészet, akkor fogod magad és kitalálsz egy szót. Mert nincs, hogy tehát azt szokták ugye mondani, amikor valaki rosszul leír egy szót, hogy ilyen szó nem létezik. Ez nem igaz, az létezik, mert leírta vagy kimondta, hogy annak a nyelvhelyességet lehet vitatni, de így hapax legomenonként megjelenik, azonnantól van, ha elkezdik használni, akkor azonnantól nem hapax legomenon lesz, hanem egy szó, amit lehet használni, és teljesen jó. Tehát nincsen felső határ az ilyen számolgatásoknak, ez igazából megint az, hogy kinek nagyobb a pöcse, és az angolok ugye abban az előnyben vannak, vagy hát ez az angol száz nyelv terület, hogy az új kifejezések általában itt jelennek meg, tehát valóban a számítógép nyelvét szokták azt mondani, igazából magyarul is meg lehet oldani, csak nem szoktak a magyarítások túlságosan sikeresek lenni, tehát ugye a honlapot még használjuk a webpage helyett, de inkább weblap, az ott lapot meg már mindenki elfelejtette, pedig ugye az otti úgy indult az egész. Én dolgoztam még fordítóként 96-ban, Microsoft szoftvereket fordítottunk, elsősorban a Helpet, amit szintén nem nagyon nevezünk súgónak, és volt kiadva egy hivatalos lista, hogy hogyan kell lefordítani az angol szakszavakat magyarra. És valami eszeveszett, elbaszott szavak voltak benne. Most az, hogy a szkennerből lapolvasó lett, az még csak-csak megáll. De így végignéztük, és tényleg már nem emlékszem pontosan a hajam égnek át, hogy mik voltak benne, meg mindenkinek, aki tudott beszélni. Jó, hát voltak ott ilyen rabszolgoszok, akik azt mondták, hogy azt mondta a főnökség, akkor ezt írjuk, és ebből születnek a teljesen értelmetlen fordítások egyébként. Hát ugye a benzinkút is üzemanyagtöltő állomás. Ugye ezt szokták mondani, tehát a villamos felső vezetékű viszonylat. Igen, tehát a szószörnyetegeket erőltetik, de tehát igazából a magyar már, mondom, már nagyon régóta lehet tudni, hogy jóval e fölött van. Maga Arany János több szót tudott, mint az angolok legnagyobb szótára körülbelül. Igen, de azért valami nem stimmel lenni, mert az én ismeretem szerint egy átlagember 3-4 ezer szót használ, és körülbelül 20 ezer szót használt Arany János. A másik, amit ismerek, hogy... Az aktív szókincs. Igen, tehát arany, tehát amivel a költeményei... Tehát Arany János valóban a legszélesebb korpusszal rendelkezett az irodalmi, szép irodalmi alkotásai tekintve. Tehát gyakorlatilag ő használta a magyar kultúrában a legtöbb szót. Igen, így volt a fejében. Ő ezért különleges, tehát így nem egy József Attila, mert nem. De még egy másik dolgot ismerek, hogy akik ilyen fordító szoftvert készítettek, és megvizsgálták a világ nyelveit. Egy olyan 8-10 fős csoport, ebből egy fiút ismerek, és azt állapították meg, hogy van 4 nyelv, ami körülbelül 14 millió variációt kell végigvizsgálni, tehát annyi lehetőség van a szavakkal, az ismert szavakból, hogy le tudják fordítani, és ez pedig a japán, a kínai, a koreai és a magyar. Ez, és azután az egy angol körbe 80 ezer variációt kellett végigvizsgálni. Tehát amikor ugye magyarnál a ragokat, meg az előtagokat, tehát ezt és ezt tudjuk követni, ez az érdekes, tehát azért minket a jóisten rakott össze, amit az embert, hogy mi ezt így tudjuk. Igen. Nem tudsz olyan számítógépet építeni, mert ezt rendesen megcsinálja. És hát megválasztották egyébként már a magyart a legbonyolultabb nyelvnek, majd kaptuk ezt a dicsőrő címet, illetve egy másik nyelvészeti konferencián másodikak lettünk. Bocsánat, nem bonyolult, csak a nyugati szemlélettel értelmezhetetlen. Mert egy szakrális nyelv. A szanszkrit se egyszerű, hogyha nem érted, hogy mit mond. Ugyanakkor a szógyökökre meg azt mondják, hogy tehát a valamikori ős szavakat visszanézve gondolom, hogy van ennek valami logikája. Hát ez eredmények nyelve. Tehát jelenleg az MTA az a haját tépve tiltakozik a Varga Csabára, meg az összes gyökös elképzelés ellen. Éppen most kaptam tőle hétvégén egy könyvet, hogy az ős nyelvet megtaláltam, vagy valami ilyesmi, hogy ős nyelvet ismerem, nagyon kedvesen beírt. De hát azt, amit én hallottam, nem tudtam visszaigazoltatni, a lányom ott tanult a Sorbonon, és azt mondja, hogy a Sorbonon, tehát ez a bizonyos, szerintem az interneten olvastam én is, hogy a szógyököket tekintve a magyar őrizte meg a legjobban, olyan 60% fölött van a több ezer éves eredeti nyelvből, hogy ezt hogy vizsgálták, nem tudom. De egyébként kinyílsz egy szótára, te is láttad, az angol szavaknál kinyitod a szótárat, és egymás után teljesen különböző alakú szavak, nem is nagyon van összefüggés közöttük, még kinyitod a magyar, és például szer szótővel, tehát szógyökkel, hogyha nevezhetjük így, elég sok jön. Na most az, hogy ezt ők vissza tudják-e vezetni, hogy ez eredetileg mit jelentett, meg valóban, ez így, de ez biztos, hogy ugye ugyanarra a sémára épülnek fel a szavaim nagy része, hogy ezeket nevezik gyöknek, hát hogy hány darab van, az ugye vita tárgya, tizen néhány darabot szoktak fölírni, ezek az ilyen nagyon alap. Volt egy sorozat a Demokrata című magazinban, amikor ezeket a szógyököket elemezgették, és nagyon érdekes dolgokat mutatta ki, mint például azt, hogy a ták szógyök, az hogyan került át más nyelvekbe, mert nagyon sok szót vettek át egyébként a magyaroktól, nem csak a kocsit meg a huszárt vették át az angolok tőlünk. Talán egy korábbi műsorban meséltünk róla, hogy a bacon, mint szalonna, az a bakony szóból ered, mert a bakonyból exportálták oda a magyar szalonnát, és hát a bakony... Amikor még volt, hát Pátyás király idejében az angol királynak hitelezője volt a magyar kormány, tehát a magyar királyság pontosabban. Tehát ide jöttek nekünk kuncsorogni a brittek, hogy adjatok léci aranyat. És amúgy meg vinnénk szalonnát is. Tehát nem, rengeteg ilyen szó van. A ták szógyök az átkerült például ilyen szavakba, mint a technika, vagy a német takeln. Ezek onnan erednek, mert hogy ez jóval megelőzi a honfoglalást a tákgyök, meg maga a magyar nyelv is megelőzi. Tehát ez már az kita korokból került át, hogy ez kita aranyművességről, pont most ajánlottam egy kiállítást, nem véletlenül volt. Az aranyművesség az mindig az iparművészetnek a csúcsa volt, nem is sok nemzetnek volt aranyművessége. Például angol aranyművesség a korai középkorban nincs is. Volt a királyi korona, ugye, hogy eztán jó van. Nem véletlenül emlegetik a velencei, vagy az olasz aranyműveseket, hát ott is iszonyú magas kultúra volt, hogy ezt meg tudták csinálni. Na, az kíták is ilyenek voltak, és az kíták adták át a technika takeln szót, így ki hogy vette át. Kíták, ugye? Így van, a nyugati népeknek. De ez megint egy ilyen unortodox dolog, aki egyébként kétségbe vonja a szkíták magas kultúráját és erejét, az gondolkodjon el, hogy a rómaiaknak az egész birodalmukban miért pont Aquincumnál kellett kiépíteni a legerősebb permanens védelmi vonalat, vagyis limeszt. Hát nyilván azért már túloldalon csupa oskolázatlan barbár ott így szaladgált a kőbaltával, csak sokan voltak. Nyilván. Hát igen, szép dolog a nyelvészet. Nyilvános vitát kezdeményez a parlamenti pártok európai parlamenti listavezetőivel a pártprogramokról. Morvai Krisztina, a Jobbik EP listájának vezetője, közölte Vona Gábor. Mint mondta, az elmúlt időszakban rágalomhadjárat indult a Jobbik ellen, amelyre számítottak is, ám ami az elmúlt napokban történt, az szerinte súlyos belegázolás a Jobbik becsületébe. Vona Gábor véleménye szerint a balliberális oldal részéről érkező támadásokkal nem kell komolyan foglalkozni, ugyanis a fasiszta náci kártya előrángatása már egy lejárt lemez. A Jobbik nem kíván vitázni a balliberális pártokkal. Gyurcsány Ferenccel, Busztos Péterrel, Léderer Andrással, Fodor Gáborral és a többiekkel, akik neonácinak nevezik a Jobbikot, és mindenféle bűncselekménnyel próbálják összemosni. a bíróságon fognak találkozni a közeljövőben. A Fidesz és a KDNP oldaláról érkező támadásokra tételesen akarnak reagálni, mert úgy gondolják, hogy egy magát polgárinak nevező pártszövetség részéről nincs helye annak, hogy rágalmazzon egy másik pártot, különösen nem egy olyat, amely magát nemzeti kereszténynek vallja. Hozzáfűzte, pártjának olyan információi vannak, hogy a Fidesz az EP kampányban is folytatni akarja a lejárató hadjáratot a Jobbik ellen. A kérdés, ami fölvetül, az egyik, hogy kiállnak-e vitázni Morvai Krisztinával. Szerintem nem fognak, mert a Jobbiknak jelenleg ugyanannyi esélye van bekerülni a parlamentbe, mint nem bekerülni, tehát vagy igen, vagy nem. Ez az egyik, már múltkori adásban is mondtuk, az egyik legnagyobb aktuál politikai rejtély, hogy elérje a Jobbik a küszöböt, és ez ilyen finomságokon áll vagy bukik, hogy mennyien mennek el szavazni. Mert ha túl sokan mennek el, lehet, hogy pont azért nem fogják elérni. Nagyon-nagyon a szélén ingadozik. A másik érdekes kérdés, hogy a Fidesz miért haragszik ennyire a Jobbikra? Hiszen például a Miépre nem haragudott. Nem haragudott az NDF-re sem, akikkel közös listán indult korábban, most a KDNP, a Jobbik, a mi az a nagy probléma? És lehet, hogy nem az ő kutyájuk körke? Egyáltalán nem. Ez a legegyszerűbb gondolkodás. Mindenki azt gondol, hogy biztos azért, mert a Jobbik olyan erős, és akkor a Fidesz, akkor nem. Nem, leszárná a Fidesz, az nem szokott, nem foglalkozik vele. A Fidesz az egy, ilyen, az egy ilyen óriási valami, a Jobbik meg így bepróbáljon. Ez nem azt jelenti, hogy a Jobbik szar, hanem azt jelenti, hogy itt mások az erőviszonyok. És én egyszer erről írtam a Ferencvárosi kopogtató cédula botrány közben, az egyik posztomban volt erre egy fejtegetés, hogy na tessék, Jobbik, eltetszett itt kurni, mikor beletetszett harapni a Fideszbe. Novák előtt tapsoljuk meg, kiverte a Jobbikot az LP-ből. Nagyjából ez volt a lényeg, amit írtam. Olyannak mindenkinek neki ment, mindenkit, most az hagyján, hogy mit csinált ugye a Tomcat-féle vonalon, de ő mindenkibe belekötött, na most ennek volt egy olyan rossz húzás, hogy a Fidesz akkor azt mondta, hogy ej. És a sok hülye ostoba proli szar, aki olvassa a bombagyárat, nem mind olyan természetesen, jött az okoskodásra, hogy én biztos bántom a Jobbikot, mert engem zavar, én leszarom, ha hülyeséget csinál, azt meg fog mondani, meg jót akkor az. Konkrétan ott baszták el, hogy ugye fölmerült, hogy a Fidesz így csal, meg úgyse, és nem tudom, már valami apró nüansz. Én emlékszem, nem volt az annyira nüansz, hanem a Novák előtt bejelentette, hogy a Miép listáján találtak 16 olyan ajánlást, akik bizonyítottan a Fideszre adták le a cédulájukat, mert ő kiment és megkérdezte ezeket az embereket. Na most ezt vázoltam akkor egy cikkben. Önmagában törvénysértés, hogy ő megkérdezi a választót, hogy kire adta, tehát már ezért le kellett volna mondatni őt a bizottságból, de nem is ez a lényeg, honnan tudta, hogy ki ez a 16, akihez ki kell menni. Tehát fizikai képtelenség. Ez legalább olyan képtelenség, mint a gázkamrák meséje. Most a Fidesz is tudta ezt, meg mindenki tudta ezt, tehát oké, hogy kifelé mindenki adja a hülyét, de befelé nem. Igen, szóval csináltak egy svindlit, amire látja a Fidesz, hogy ki akarták zárni a Fideszt. Tehát konkrétan a Novák, és most akkor nem ő nem a Jobbik, csak hát a Jobbik mindig őt delegálja. Na hát ezt a véletlen. Konkrétan egy valami trükkel, akkor ezt a szót használjuk, belerugott a Fideszbe, ami röhely. Hát mi történt az előző választás, 2006 volt, ugye most nem mondok nagy hülyeséget, amikor a zöld párt konkrétan, most függetlenül, hogy ők, tehát ezek az emberek konkrétan ugye bizonyítékokat itt csaltak, ott csaltak, amott elcsalták a választást, hát abba se buktak bele. A bizonyított, mi az MSZP-t támadtuk be ezzel. Bizonyított másolt kobogtató cédulákkal, azok se buktak meg. De érted, most az MSZP-nek Fidesz között ebből a szempontból nincs nagy különbség. Persze. Belerugott egy olyan, amiben nem kellett volna. És ekkor történt az, amin megint nagyon jót rögtem, ugye okos gyárlakók beírták, hogy hát én nem értek hozzá, ne szóljak bele. Mert nem jeleztem meg nekik, hogy nekem a 2-3 politológus minden cikkemet publikálás előtt átnézte ezeket, és ezekre ők így ráakasztak, de hát ugye mindenki okosabb. És akkor történt, volt egy nagyon érdekes eset, a célpontban megígérték az előző héten, pont a leadási határidő előtti adásra, amikor még a kampány sem nem indult el, de már másnap nem adhatták volna le, hogy a kopogtató cédula botrányokról lesz összeállítás. Tehették is, hiszen nekik volt az SZDSZ-ről egy anyaguk, ami valószínűleg hát ott ők kavartak, de nagyon szépen, gyakorlatilag gyönyörűen fölgöngyölíthették volna. Ehhez képest közbe jött Novák Előtke, és a következő héten se szó se beszédett, fölvettek egy új bejelentkezést, hogy hát igen, megint most megismételjük a múlt év nagyon sikeres cigányos, nem tudom milyen valamiért. És másnap a bombagyáron is, meg a Kurucinfo mindenhol kitették a körülbelül fél éves riportot, hogy újra jó, hírtévébe vállalta a szavazás előtt, és írták, hogy milyen jó. És megkérdeztek, hogy gyerekek, nem gyanús egy kicsit, hogy a kopogtató cédezés közben egy konzervanyaghoz nyúlnak? mi elmentek szabadságra a fiúk a legérdekesebb résznél. És akkor persze, le voltam ugatva, hogy persze, igen, hát ez így van. A Fidesz TV akkor úgy döntött, hogy ő nem nyúl a kopogtató cédulás ügyhöz, mert gondolom volt egy ilyen info, hogy ezt most nem kellene bolygatni, mert belénk is rúgtak, és most kicsit ingattak az egész, és ekkor gondolom úgy dönthetett a Fidesz, hogy jó, hát hogyha a Jobbik akkor így harabdál össze-vissza, ők nem tesznek különbséget, hogy Novák Előd vagy Jobbik, ahogy én se, tehát nem érdekel, akkor megöljük. És hogyha akarják, akkor szét fogják cincelni pillanatok alatt. És ez el is hangzott, ezt azt hiszem mondtam már, az a baj, hogy vannak olyan információink, mindig vannak, amiket el lehet mondani, de vagy hihetetlen, vagy hülyeségnek hangzik, vagy azt hiszitek, hogy most itt vagánykodunk vele, hogy igen, én beszéltem egy fideszes vezetővel, nem személyesen beszélünk nyilvánvalóan a fideszes vezetőkkel, de a Fidesz az nem abból a 6-8 emberből áll, akit látsz, hanem mindegyik körül van 10 vagy 15 ilyen szürke eminenciás, aki ugyanolyan fontos, mint mondjuk a Kövér László, a Pokorni, vagy akár az Orbán Viktor. Ettől más párt, mint de nem ismered őket, fogalmad nincs, hogy ez az ember, akit láttál az étteremben magad, a szomszéd asztalnál így beszélt a telefonján, hogy Fidesz így, meg Fidesz úgy, az mekkora hatalmas ember, csak te nem tudod. Ugyanezek az MSZP-ben is megvannak mellesleg, ezt holdudvarnak is nevezhetjük. Tehát egy ilyen emberrel nekünk elég jó a kapcsolatunk, és ők elmondták, hogy igen, volt egy ilyen stratégiai megbeszélés a Fidesznél, ahol megegyeztek, hogy a Jobbikot ott fogják gáncsolni, ahol tudják, és ez nem csak annyiból fog állni, hogy a szórólapjukra ráírják, hogy te a Jobbikra ne szavazz, mert elveszed szavazat. Ezt eddig is mondták. Lesznek itt még keményebb dolgok. Ezzel nem beszéltünk olyan nagyon, lehet, hogy érintettük itt a rádióban, de nem akartam ezt így elmondani, mert úgyse hiszik el. Meg hát persze biztos félnek a Jobbiktól. Meg még egy dolog. Kérem, itt van. Hát mindenki azt mondja, hogy mi bántjuk a Jobbikot, meg utáljuk. Ha ez így lenne, akkor szerintem egy külön adást csinálnánk arról, amiket itt tudunk. Sírás lenne, meg rívás körülbelül utána. Tehát a Fidesz támadásai az jelenleg sehol nincsenek ahhoz, amit mi egy adással össze tudnánk tenni. De marhára nincs értelme. Mindenhol vannak olyan emberek, akik nem, talán nem, meg vannak olyan tettek, ami nem lényeges a nemzeti jövő szempontjából, azt nem fogjuk érinteni. Azért nem tenném tönkre még a Fidesz sem, vagy bármit, mert olyan kedvem van, csak akkor fogok valami rosszat mondani rájuk, hogyha úgy érzem, hogy nagy kárt okoznak. De a Novák Előd, ez Tomcat hasonlata volt, hadd lopjam el, ez egy nagyon jó, a legjobb, tehát ez a csimborasszó és a krédója az egésznek. Ha 88-ban Gyurcsányt lelövik, akkor most nincs Gyurcsány korszak. Na most itt van nekünk a Novák Előd. Meg lehet várni, hogy mi lesz belőle. Nyugodt. Én viszont teszek egy jóslatot. Nem szokták szeretni a jóslataimat, mert azt mondják, hogy én fikázom a Jobbikot, de én ezt megmondom. Ha a Jobbik bármilyen sikert elér most az EP választáson, akkor borítékolom, hogy 2 éven belül a Szegedi család lesz az elnöke, igen gyanús körülmények között. Igen. A vonának inog a széke, családnál meg ott a pénz, mindig is ott volt. És neki, a családnak már voltak megmozdulásai. Nem, egyébként a vona talán, mondjuk én nem, annyira nem tudom, politikailag nem tartom nagyon jónak a vona megmozdulásait, de én úgy gondolom, hogy a családnál valószínűleg tehetségesebb. Hát a Jobbikban egy igazi politikus van, azt a Novák Elődnek hívják ezt az embert, de valószínűleg az a pénz az elég lesz ahhoz, hogy meg hát a vona ügyetlenség elég lesz ahhoz, hogy őt onnan eltávolítsák. Félreállítják. Mert a Szegedinek már voltak próbálkozásai, amik szintén nem publikusak ilyen-olyan dologra, csak eddig a vona vissza tudta fogni. Lesz még belső pucs. Lesz. Na, most zenélünk egyet, és addig tessék elmondani mindenkinek, hogy a bombagyár már megint bántotta a Jobbikot. Neó elhatárolódik. Már fogynak a híreink, de szerencsére van néhány tartalék. Egy kicsi unalmas hír volt ez. Sertésinfluenza van, a cigányok kivándorolnak, és EP választás is lesz. És most nézzük, hogy közben mi folyik. Egyébként EP választás, az érdekes dolog, mondjuk erről ma írtam. Számomra egyébként pozitív, hogy elindult Seres Mária is ezen az EP-n. Választás, hogy megpróbálkozik. Egy civil mozgalom névem. Ennyit arról, hogy ki áll mögötte, tehát csinált magának egy pártot, mert úgy tűnik, hogy nem sokan. Mindegy, most érdekesen nem nagyon nyomják, civilmozgalom.hu-n van, célkitűzéseik vannak, meg jelöltjeik, tehát ilyen átlagos a dolog. Ugye a Seres az egy elég, ebből a szempontból elég hiteles személyiség, hogy úgy megcsinálta, amit senkinek se sikerült. Megnézném, hogy ő mit csinál. Jobbik mellett egyébként, tehát nem a Jobbik helyett. Szomorú lennék, meg csalódott, hogyha nem lenne meg nekik a 20 ezer, mert hogyha 570 ezer aláírást érvényeset gyűjtöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy a 20 ezer csak akkor nem lesz meg, hogyha az emberek annyira nem foglalkoznak az EP-vel, hogy még az ő kérésére se küldik el, mert egyszerűen nem. Én egyébként azon gondolkozom, hogy ha valakinek adom, akkor lehet, hogy nekik fogom a kopogtatót adni. Azért nem vagyok ebben teljesen biztos, amit mondtál, mert ugye az nem volt rajta az aláírás gyűjtőjében, hogy a Seres Máriának ez az okosság, és nem is így ment. Hát a Seres Mária neve háttérben maradt, és elég kevesen ismerik szerintem. Tehát, az arcát már ilyen... sokan. Tehát én az látom, arcát nem ismerik. Nagyon sok műsorban volt. Tehát te nem nézel tévét. Amíg nem látták azt, hogy tényleg sikerül, addig sok műsorban volt. Aztán és utána is Seres Mária féle aláírás gyűjtésként emlegetik. Most már nem emlegetik, ez amióta ezt bejelentette, hogy, és egyébként ez a vicc, hogy lehet követni a blogját, most én olvasgattam, nem sem mondom, hogy föl vagy készülve belőle, mert nem tudom, de... Olvassátok el seresmaria.hu. Igen, vagy civilmozgalom.hu, de olyanokat írt, hogy gyakorlatilag ott van egy kis közösség, akik így összegyűltek, és egyszerűen kérték, hogy Mária, nem tudunk mit csinálni, önnek így nagyjából sikerült, van egy arca hozzá, próbáljunk meg, csináljunk egy pártot, és így belevitték őt gyakorlatilag, nem tudom, a családja ugye ez mit szól, azért ott van négy gyerek, egyébként ő is rajta van a listán, de ilyen jelképes helyen, hogy azért, ha nehogy bejusson, azt mondta, hogy ezt a hányadik helyen? Hatodik, hetedik. Aztán nincs sok jelöltjük, így azt mondták, hogy még lesz, de így most alapvetően... Na de hát ő az egyetlen ismert név akkor ezek között. Hát van egy operaénekes, az nem tudom, hogy ő mi ez. És miért nem őt rakták az első helyre? Ő azt mondta, hogy a családtól nem menne el Brüsszelbe. Akkor meg mi értelme van? Éppen ma mondta nekem, aki a honlapunkat szerkeszti, a harctér.hu-t, hogy ő is olvasta ezt, és hát kíváncsi volt, mondta, hogy kérdezelek meg téged, hogy egyáltalán hogyan sikerült neki ilyen sok aláírást összegyűjteni, hiszen egyedül a Fidesz volt, aki eddig többet tudott összegyűjteni. Nem, Fidesz se gyűjtött többet. De Fidesz 1,1 millió. Ja, igen, magánember nem gyűjtött még. Igen, magánember, és hát én néztem a honlapját, és lenyűgözött tényleg le a kalappa, nagyon jól meg volt csinálva az a honlap. És ami másik, ami engem nagyon elgondolkoztat, hogy én azért nem tudok egyetlen párthoz se, vagy valami szervezethez csatlakozni, mert én abban látom a legnagyobb gondot, hogy négy évenként megkérdeznek minket, és négy év alatt azt csinálnak velünk, amit akarnak. Egy egyszerű népszavazást, mondja, másfél év, amíg átszalad az egész, az alatt baromi kevés esélye, de ugye az alatt szétlopják az országot, teljesen eladósítják, hát csődbe van az ország, most már csak a hitelekből élünk. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy valamit kéne abban az irányban tenni, és pont Seres Máriára gondoltam, hogy lehetne ezt a potenciált, amit ő fölépített, hiszen látom, hogy rengeteg ember van az országban. Egy olyan téma, ami néha megmosolyognak, ez a néptribunátus, amiről két évvel ezelőtt a Kardos Gábor és még egy pár értelmes ember nagyon okos cikksorozatot írt, tehát ha bejutod a Google-ba a néptribunátus, azt hiszem a harmadik helyén kezdődik. A néptribunátus egyébként egy teljesen jól működő dolog, csak nem így nevezik. Tehát egy normális országban, hogyha az emberek így sokan így összeállnak, és így valamit böfögnek, akkor illik odafigyelni. Tehát, hogyha egy dán parlament elé kivonul 20 ezer ember, és azt mondják, hogy mi azt szeretnénk, hogy, akkor kimegy az illetékes miniszter, és megkérdezi, hogy miért tetszik itt lenni ennyien, mi a probléma? Tehát ez bele kéne venni. Vagy behívják a tévébe, kerekasztal beszélgetés. Így van, nálunk mi van, nálunk kimegy 200 000 ember, megostromoljuk a tévét, és azt mondják, hogy a kurva anyátok húzás hallgat. Igen, és közben meg háttérbe eladják a tévészékházat, 2 milliárd forint veszteséggel, és közben ez a pár ezer forint miatt. Igen, Farkas Noland egy nagyszerű cikket írt erről a bombagyárat. Olvasni is tetszik a bombagyárat, vagy csak hallgatni sok hülye hallgató, ugye? Ez nem azok a szót, akik olvasnak. Azért örültem meg ennyire, hogy elindult, mert én korábbi adásban mi említettünk, meg követtük, amikor így leadta meg ilyenek. Én említettem, hogy nagyon jó, hogy ez sikerült, tényleg maga az eredmény nagy, de ha ő tényleg azt gondolta, hogy az a lényeg, hogy föltegyük ezt a kérdést, akkor nem egyeznek a gondolataink semmilyen szinten, mert nem maga a kérdés lényeg, ki fogják játszani, stb. Hanem az, hogy az a katarzis, az öröm, hogy meg tudtuk csinálni, magyarok, szevasztok, össze tudunk fogni. És ez a sikerélmény. És nagyon örültem, tényleg ünnep számomra, hogy nem állt meg, tehát nem is ezt gondolta, azonnal a következő mit csinált, kiírt szavazást, hogy miről népszavaztassunk. Itt van a potenciál, itt van 540 000 aláíró, azt, amit, tehát mit kell ezután megszavazni. Tehát elindult egy ilyen demokratikus úton, aminek ugye a vége az, hogy szintén nyomásra, beegyeztette ezt a dolgot. Örülök, hogy nem állt meg, mert akkor az viszont egy vereség lett volna. Nagyon jó tette. És a kérdésedre válaszolva, hogy mi a sikerének a titka. Nos, két titka van. Az egyik az, hogy egy olyan karakter, amilyen még nem volt a magyar politikai palettán, és igazából nem is tartozik oda. Ő egy családanya. Egy egyszerű, szeretnivaló, hétköznapi asszony, akiben mindenki más lát, van, aki belelátja a nőt, valaki az anyát, van, aki a sorstársat, bármit, csak rosszat nem tudsz belelátni. Egyrészt. Másrészt pedig egy olyan kérdést tett föl, ami tényleg pártfüggetlen. Tehát ezt bárki, kivéve, van nagyon jó volt a szlogenje, hogy 10 millióan 386 ellen, így van, tehát az a 386 ember az egyetlen, aki ezt ellenezheti. És tényleg ez egy olyan helyzet, és ha megnézed, még a Lipsi lakájmédia is hallgatólagosan mellé állt. Tehát amikor elkezdték feszegetni a HVG-ben, meg elkezdték őt lejáratni, hogy hát, hogy ő így van úgy összefonódva, velem volt összefonódva, hát ki mással. Később tényleg találkoztam vele, de nem vonódtunk össze, ez biztos. Szóval ment, és még az Orosz Józsi is visszavett, amikor így elkezdett nála egy furkálódni, és rájött, hogy ez tényleg egy hiteles ember ez a Seres Mária, és abba hagyta. Ő a patkány Orosz József, még az is leszállt róla. Tehát ennyire egy hihető és ennyire kedves ember, és én remélem, hogy ez a civil mozgalom sem fog félre menni, tehát nem fognak neki menni ezek a karvajok, mert úgy gondolják, hogy még azért bennük is marad egy kis emberség. Tehát mi tudjuk, Darth Vader is visszatért azért valahol a világos oldalra, bár akkor már szép volt kardozva. Na az Orosz Józsinak is azért szívesen látnám, hogy az utolsó pillanatban megtér a Szent Koronához, aztán lehunja két szemét ez a szemét. De valami ilyesmi van bennük, azért lehet látni. Jó, a Darth Vader gól volt, ez az egyik. A másik meg az utóbbi időben az a tapasztalatom, hogy ez a szétverés dolog, ez roppantó nem úgy működik, hogy rászáll, mit tudom, x ezer ember, média hadjárat, stb. Hanem van egy új csapat, egy új mozgalom, tártkarokkal várnak ugye mindenkit, aki tud segíteni, és csak valami ismeretlen emberke oda megy, szép csöndben, intézi a dolgait, nagyon segítőkész, nagyon ügyes, nagyon jó, lehet rá mindig mindenbe számítani. Lehet, hogy nem is derül ki róla semmi, később se. Csak az, hogy itt mozognak olyan szálak. Arról beszélek egyébként, amikor belülről próbálják tönkretenni. Szalámi taktika. Bárkit be lehet... Ezt kétszer eljátszották a magyar politikai életben. Bárkit be lehet oda tenni. Most is játszák mindenhol. 46-ban és 90-ben is ugyanígy szalámi szállapát. Hogy a sereséghez azért nem tudtak bemenni, mert itt nincsen egy olyan rendszer, nincsen egy hatalmi státusz, vagy hierarchia. Van hány emberből áll most? Mennyi kell egy párthoz? Tíz ahhoz, hogy beegyezzen. Van most ez a... Egy ember és 9 stró van, tegyük hozzá. Egy ember és 9 stró van, aláírtak valaki. Gondolom. Van most ez a pár ember, működnek, hagyja Isten, legyenek sikeresek, tegyenek hozzá nemzeti értékekhez, de amint azt látják, hogy ugye, ha nem tudod szétrombolni, állj az élére, ha valami olyan dolog megmozdul, amikor már törvény tartani lehet tőle, biztos vagyok benne, hogy ott bent meg fog jelenni, vagy az egyik emberről ki fog derülni ez vagy az. Abba a pillanatban, hogy a Seres Mária azt mondja, hogy ezt nem tudja vállalni, onnantól átvették az uralmat a zsidók. De addig, amíg ő benne van, és ő írogatja így a dolgait, meg most is benne volt a parlamentbe, és a képviselők finnyáskodva néztek rá, meg így beszólogattak neki. Hát milyen emberek ezek? Hát ez egy nőről van szó. Miért? Mert ő fizetett azért, mert oda ment, vagy mi? Nem, így hát oda ment, mert ugye behívta a Szili, mert hogy ő a népszeres kezényező, hogy a díszpáholyból nézhette, és a paraszt képviselők meg beszólogattak neki. Hát azért normális az ilyen. Hát parancs képviselők kapják a nagy lábújamat, basszus, mi fizetjük az úti költségeiket, a kajájukat, minden szart fogják. Hát a mai magyar hírlapban is benne van, hogy a Szili Katalin 24 millió egy év alatt az úgy ismer, de hogy a Dávidi Bolyai én szépen lejáratják. Nem egy év, négy. Költségtérítés, amiket fölveszegettek, bizonyára sok-sok millió. Költségtérítés egy évben. Négy év? Mm. Szerintem az kevés. Én 4 év alatt kaptam 24 milliót puszira? Hát az évi 6 millió. Hát nem azt mondtam, hogy kevés. Félreértés. Alapvetően az a disznóság ebben, hogy erkölcstelen. Tehát igen, egy hazugság. Tehát hát erre nevelik az embereket. Hufáznak állandóan, hogy megszorítás. Hát értesben a Hernádi ugyanezt mondta ilyesmivel kapcsolatban. Mert a Farkasházi próbált rátámadni, hogy no de hát, hogy 4 milliárdot elküldtenek, meg nem tudom, mondta a hülyeségeit, és Hernádi így leoltott a fenébe, hogy, hogy pont a Hernádi. Pont a Hernádi egyébként, aki nem szokott a kérni, és gondolkozz már el azon, hogy ez tisztességtel, amit csinálnak. Hát rájuk kell szólni, és hogyha bármennyibe kerül, rájuk kell szólni, és ezt el kell tök venni, és végén a Farkasházi belezavarodott a saját mondandójába, és végül azt mondta, hogy hát végül is igen. Tehát nem, ők se tudtak mit mondani, pedig egyébként nagyon nagy dráma az Magyarországon szerintem, hogy a politikusok nagy része férfi. Tehát annyira háttérben vannak a nők. Én a nőkben reménykedem, bevallom férfiak. Pont erről szól a tizedik hírünk, majd mindjárt felolvassuk. Hát most igazából még az előző gondolatmenet lejtett szállát föl kapván jutott az eszembe, ugye, hogy el is felejtettem, amit akartam mondani. De nem felejtettem. Igen, csak az a baj, hogy próbáltam... Úgy értem, mint a Farkasházi. Igen, volt benne elvetű. Semmi baj, olvasok a költségtérítésről volt szó. Mindezt igen, megvan. Ugye a világválság, meg stb., meg mindegy megszorító intézkedéseket reklámozzák, hogy hogyan ilyen jelen magyar ember. Ugye, ha jól emlékszem, az ukránok szavazták meg, hogy 30%-kal kevesebbet vesznek fel ilyen képviselői jutatást, vagy egyáltalán nem, valahol volt egy ilyen. Több országban volt ilyen jelentős dolog. Nálunk miért nem? De az MNB vezetői lemondtak a fizetésük 10%-át. Ja, Istenem! Most a bajnai kormány is kezdett valami ilyesmit. De hát az ember... De nem annak a 20 embernek a fizetése számára. Nem, annak a 380. De ő gyakoroljanak, ez egy gesztus. Az. És figyelj, hogyha... Nekem is van egy gesztusom feléjük. Ha egy ember... Most ezt mutattam, de úgyis tudjátok, hogy mi az. Tomket letolta a gatyáját. Ha egy ember gyakorolja az gesztus, de hogyha az a 368, abból igenis van pénz, azt lehet iskolára költeni, lehet digitális táblát venni belőle. És ha egy ember nácizik, az meg gusztos. Érdemes lenni egyébként megnézni, miközben Magyarország ugye kétharmadát elfoglalták, ide üldöztek körülbelül 400 ezer magyart, és mégis abban az időben majdnem megduplázták az iskolák számát, stabilizálták Magyarországot, az a úgynevezett mostani nemzetőrben van nagyon jó cikk, hogy Horthy Miklós keresnek. Nem loptak, ez ilyen egyszerű, nem loptak. Mert volt egy erkölcsi tartás, hát mind a két szülőm egyházi iskolában tanultak, úgyhogy ott egy más erkölcsi nevelést kaptak. Ma meg nincs erkölcs, hát egyszerűen pont a legerkölcselenebbek a legfőbb vezetők. De meg kell jegyezem, hogy ez a világban, én elég sokat olvastam, ma is elárulok egy titkot, a fővárosi önkormányzatnál a közgyűlésen üldögéltem délután, egy kicsit. De ilyen hobbiai vannak, más moziba megy, meg kúrja a nőket. Nagyon tanulságos volt. Ott olvasgattam a Der Spiegelt, hogy mi várható még ezzel a gazdasági válsággal, de igazából 95-ben kezdődött ez az egész, és ez egy erkölcsi válság, és nem egy pénzügyi válság, egy hihetetlen nagy pénzügyi manipuláció, egy pilóta játék, ami gyakorlatilag olyan, mint ez a vírus, már a vírussal kezdtük, ugye a sertés vírus, sertés influenza. Ez is úgy működik, ahogy a jelenleg éppen aktuális Der Spiegel leírja, mint egy ilyen vírus, hogy szép lassan mindent megfertőz, mindent összedől, és a legfontosabb, amit már fél éve hallok, olvasok, hogy a nagy guruk, a nagy szakemberek, teljesen mindegy, hogy politikus, vagy bankár, vagy gazdasági szakember nem tudja, hogy mi vár ránk. Nem ez tudják, nem, hogy egy dominó hogy fog tovább dőlni. A gazdasági szakemberek egyetlen egy dologra jók, ez ugye soha senki nem fogja megjósolni, hogy megy a tőzsde. Nézik a görbéket, és utólag megmondják, hogy miért történt. És adnak neki egy nevet, és aztán ezt 5 évig tanítják. Nagyjából erre jó. Tehát ez a vírus hasonlatra visszatérve, idén lesz 10 éves a Matrix című film, abban mondta egy nagyon emblematikus szereplő, Kovács ügynök, ugye, hogy az emberiség egy vírus. És azért, ez egy aki tényleg ideológiáját és életbölcsességeit a Matrixból meríti, ejhó. Az hát a film nagyon sokat merített, nagyon sok filozófiából lehet onnan kiemelni. Hát összelopták a Wachowski fivérek, azért tudtak lopni. Igen, konkrétan ugye én azt említettem, hogy egy MSZP-s ismerősömnek konkrétan megmutatta a könyvet, hogy 86-ban adták ki, és egy az egyben a Matrix, de olyan szinten, hogy még a gépek, meg mindennel együtt, meg nem tudom, csak a Sió meg ilyen hülye nevekkel, nem? És magyar író, valami harmadvonal beszélfélye. Hát ez így működik. Hát én szomorúbbat mondok, nem hogy... Nem baj, csak ez, bocsáss meg, attól függetlenül, hogy ez milyen eredetű, meg hogy a Matrixban hangzott el, vagy hol hangzott el korábban, de nagyon jó kis gondolatmenete és okfejtése volt ott a Smith nevű karakternek. Nem tudom, ki emlékszik, csak így a plágiumokra visszatérve, mi volt a nevük, a Vétek, ha jól emlékszem? Vétek. Abban volt a Szamóca nevű emberke, az nekem egy országos nagy haverom évek óta, még annak idején Hard Noise néven, a T-Boys nevű technózenekarban nyomtam Miskolcon. Na és hát ilyen lelkes, fiatal, tizenéves zenész gyerek volt, így screamtekkerrel meg ilyenekkel zenélgetett, csak a Scooter itt volt Magyarországon, ő azt hitte, hogy ez egy zenész, és bejutott hozzá az öltözőbe, hogy a mester, hát hallgass meg a zeném, itt a demokazetta, meg izé mondta, a Scooter mondta, hogy a Very Well meg fogom hallgatni. A következő Scooter albumon rajta volt három száma, mint Scooter szerzemény. Úgyhogy így hallgassátok, hogy azt az én haverom írta, csak ti azt hiszitek, hogy Scooter számot hallgattatok akkoriban. Tényleg, hány gyárlakó van vajon, aki otthon Scootert hallgat? Hát ma már sehány, de 10 évvel ezelőtt csináltuk volna a műsort, akkor lett volna egy pár sajnos. Hogy mondjak ezzel a világ, úgynevezett világ pénzügyi válságával kapcsolatban valamit, hogy a tavalyi 47-es Der Spiegelben leírja, hogy a legutolsó pénzügyminiszter, Harry Paulson, előtte, mielőtt pénzügyminiszter lett, a Goldman Sachsnak volt a vezérigazgatója. Ezt a és ő volt az, hogy leépítette az SEC-vel rövidített amerikai pénzügyi felügyelő szervezetet, annak is azt a részlegét, ami az értékpapírokat, amiből ez az egész világgazdasági válság végül is megszületett, hogy úgy mondjam. Ezt 171 főből egyetlen egy embert hagyott meg, az összes többit elbocsátották, hogy még az a 171, ami elég is lett, vagy nem elég arra, hogy vizsgálják ezeknek a papíroknak a valódi értéktartalmát, ez maradt egyetlen egy ember, és ezt a Der Spiegel, tehát egy balliberális újság, erre nem lehet belekötni. Nem tudom, tudod-e, hogy a magyar rendőrségnek van egy ilyen részlege, hogy is hívják, politikai bűncselekményekkel foglalkozó osztály, valami ilyesmi, ahol kizárólag politikusoknak az ügyeivel foglalkoznak, de ez a bolti lopástól kezdve a sikkasztáson keresztül a hatalommal való visszaélésig minden, tehát képviselők, államtitkárok, miniszterek, miniszterelnökök, ilyenek. Szerinted hány ügyük van? 95 óta létezik ez a részleg. Nem tudom. Egyetlen egy se volt soha. De van állományuk, benne vannak az állománytáblában, fizetik őket, van cívük, lehet nekik írni. Van ilyen alosztálya az ORFK-nak. Lehet rá hivatkozni. Lehet rá hivatkozni. Dolcs Tomi, amikor bedrogozva, meg beitalozva a Szentendrein forgalommal szembe közlekedett, abból nem lett ügy. Nem. Hát most csodálkozom, őszintén csodálkozom. Tomikának sok mindent elnéznek, mert Tomika zsidó. De nem, ő volt vele egy interjú, egy nagy interjú a Newsis magazinban, és abban azt állította, hogy a zsidóknak túl náci, a fideszeseknek meg túl zsidó. Szerintem mindenkinek egykor megúsztustalan. Igen, ezt nem vettészül, csak egyszerűen utálják, mert egy emberi roncs szar. Hát ez olyan, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek, ugye a Láng Györgyi volt, nem kellett volna. Ez annyira alap, hogy ezt már nem. Mi a Láng Györgyi egyenlőbb? Hát nem, az, hogy neki ugye nem kell befizetni, de hát van még egy jó pár ilyen. Ez a legnagyobb baj Magyarországon. A törvényeket nem tartják. Mit csinálnának a Láng Györgyivel? Odébb löpni nem tudják, elhúzolni nehéz, nincs csak oda cella. nagyon stabil. Hát az alatta is sarolgatásra tartozik, és közben olyan életmódot folytat, hogy mindenki látja, hogy milyen házban, meg milyen kocsival, de azért csak tartozik. De az az érdekes benne számomra, hogy tulajdonképpen abból a millióból, ami ugye mi nevezzük mondjuk balliberálisnak, de ezeknek a baloldal az meg a liberalizmus semmi között. És a Bódi Szilvinek a gyémántokkal kirakott luxus autója, miközben egész csajnak van 8 általánosra, hát biztos nem dolgozik. Hát jó, a Dubájban. Jó, igen. Hát most 8 általánossal, meg 2 olyan légzsákkal. Hát pontosan erről beszél. Jó, hát akkor lenne hülye, ha tovább tanult volna. Minek? Tehát így megkérdeznéd tőle, akkor azt mondanál, hogy hát elmondhatom, de az rajtad úgyse segít. De mondjátok el, ki ez a Bódi Szilvia. Egy ilyen kurva. Jó, ezt szerintem szarul is néz ki, de mindegy. Cigány. Például. Az a piros csempés hirdetésen ő van. krim, mit tudom én, micsoda. Ahhoz tévét kell nézni, vagy nem tévé, óriás plakát, én nem nézek tévét. Kibánc, az jó. Olyan jól érzem magam, több mint két éve nem nézek tévét. Én már jól érzem magam. Csak magyar zenét hallgatok, már utálom mindenütt, ha valamilyen nyilvános helyre megyek, és angol száz zenét hallok, akkor mindig oda megkérdezem, tessék mondani, Angliában mikor játszanak magyar zenét? Hát ki a franc támogassa, nem mi? Hozzá kell tegyem egy érdekes információt, érdemes lenne utána nézni. Úgy tudom, hogy a apró piroska a vejének, ugye a Gyurcsán Ferencnek ajándékozta még x évvel ezelőtt az Artichoke-t. És szerintem azért játszanak annyi angol száz zenét, mert azt a pénzt, amit ezekért a zenékért fizetni kell, azt külföldre kell átutalni. És így nem ellenőrzi senki. De azt tudom, hogy Magyarországon magyar zenész sokszor utána kell x alkalommal járni, nemrég olvastam arról, hogy 2 évig tartott, mire végre kifizették neki. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan pénzforrás. Megerősítem, mert van egy pár DJ hallgatom, aki adott ki albumokat, és tényleg ő nekik is ez volt. Viszont az egyik srác meg úgy járt, hogy egy nagy razzia során lefoglalták tőle a saját CD-jét, és bizonyítania kellett, hogy ezt ő nem lopta, hanem az a master, amiről a gyártás készült. Na tényleg nézzük már meg a 10-es számú hírt, mert lassan elfogy a műsoridő, és annyira vicces. Egy hetes szex elvonással próbálják zsarolni az ország vezetőit a kenyai nőket képviselő csoportok. Azzal fenyegetik férjeiket, hogyha a választás a korábbiakhoz hasonló háborúskodáshoz vezet, nem bújnak ágyba velük. A sex strike-ban több ezer nő vesz részt, sőt, prostituáltakat is megfizetnek, hogy ne akadályozzák meg a nemes célt. Felkérték a csatlakozásra Mwai Kibaki elnök és Raila Odinga miniszterelnök feleségeit is. A csoport reméli, hogy a bojkott meggyőzi a férfiakat, gyakoroljanak nyomást a kormányra a béke megteremtésére. A vitatott választás utáni erőszakhullám 1000 ember halálához vezetett, 600 ezeren pedig hajlék nélkül maradtak. Csicsolina jut erről az eszembe, mikor a öböl háború kitörése előtt a Saddam Husseinnek megüzente a sajtó útján, hogy ő lefekszik vele, csak legyen szíves, ne háborúzzal és foduljon ki Kuwaitból. Husseinnek annyira nem kellett, most megpróbálják fordítva, úgy látszik. Most ebből kik profitálnak? A ronda kenyai nők. Soha senki nem nyúl hozzájuk, most ugye sztrájk van, férfiak meg esznek, tehát és el fognak menni a ronda. De meg fognak őrülni szegények, hát őket se dugja meg senki. Na, de az a nő, aki tud sztrájkolni, mert lemond róla, az azt jelenti, hogy a korai, nem figyelt. A kenyai fasik nem tudnak valami sokat, tehát itt van valami igaz, ugye egy méret kapcsán, ami ugye fölmerül ezekkel a... Hát egy ilyen van a házasságon belül is, ezt úgy nevezik, hogy pina fegyver, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. GDP-nek ha nem veszed meg, drágám, nem fekszem le vele, ja, kész. GDP olyan. Nagyon nagy százalékát fogják most különböző elemekre költeni. Egyébként ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe a Merényi Dániel zseniális legutóbbi képregényét, amelyben bundát vásárol egy hölgy, egy 5 millió forintos bundát. A napirajz.hu leírhatatlan, tehát tényleg... igen. Mi lenne, ha... Ja, bocsánat, mi van a női jelöltekkel? Most ad abszurdum, mivel lehet megzsarolni Molnai Krisztinát és Seres Máriát ebbe az ügybe? Hogy így a férfiak összeállunk, és azt mondjuk, hogy te nem. Vagy vonjuk be a Baló Györgyöt. Ez egy kicsit önvenaluli volt, de most gondoljunk bele. Tehát ezt valahogy felépítsük föl. Vagy például Novák Elődöt mivel tudnád megzsarolni? Milyen kár, nem vagyok meg 20 éve fiatal, most mondanék valamit, így valahogy szégyellem magam, mert nem akarom bántani. Novák Elődöt azzal lehetne megzsarolni, hogy áll egy a Kuruc Info nem fog menni, át kettő nem beszélhet, ad három egy olyan terembe zárod, ahol csupa tükör van körbe. Ez már azért kegyetlen. A mikrosütő szerintem bőven elég. Hát tényleg elvennéd tőle egy a Kuruc Infót, így nem lenne itt semmi a kis életében, amitől ilyen nagy fiú lenne, és itt nagyon sírna egy a sarokban. De ezt én nagyon meg is rúgdosnád. Az milyen lenne? Hát nem, egyenes megoldás. Igen, tehát az így korrekt, nácis is. Ennek volt főnökömnek egy nagyon jó mondása, hogy az én emberrel nem kell foglalkozni, a legnagyobb büntetés, amit az élet rám ért, az az, hogy a saját magával kell, hogy egy légtérbe tartózkodjon a nap. Igen, mondhatták a Gyurcsányra, és csak mondom, ő hatalomra jutott. Tehát ugye a kiszes időkbe kellett volna nagyon ütni, mert az Orbán is már látta, hogy te ezzel a Gyurcsánnyal baj lesz. Most ugyanezt mondjuk a Novákról. És tehát meg még egyes emberekről. Ha Novák előminiszterelnök lesz, én emigrálok. Igen, szóval a Gyurcsány még csak kibírtuk. Annak legalább az orra nagy volt. Hát, kíváncsi vagyok, hogy milyen cikkek fognak rólam megjelenni. Semmilyen, nem hallgatják ezek ahhoz. De van azért egy történelmi analógiát, nem akarok ebbe állást foglalni, de annyi, hogy a gróf Károly Mihály és a gróf Tisza párbajoztak 1913. január végén. Egyszerűen azért, mert a Károly nem fogadta a Tiszának a köszönését, és összesen majdnem egy órát párbajoztak, 17 sebet kapott a Károlyi, egyetlen karcolása volt a Tiszának, és képzeljétek el, hogy alakult volna a sorsunk, hogy akkor a Tisza szépen megöli Károlyi Mihályt. Egész másképp alakult volna. Érdekes lett volna. Jó, hát volt egy pár ilyen azért a történelemben, tehát gondoljunk bele, hogy ha a Leninnek nem lőnek mellé, mikor leszáll a vonatról Szentpétervárot. Mert ugye vannak egyébként kitűnő könyvek erről. Nálunk ugye mindig azt tanítják a történelem órán, hogy a mi lett volna, ha, azt a kérdést nem szabad föltenni. Ehhez képest az angol szász történész kultúrában már nagyon régen létezik az alternate history nevű műfaj, amiben igenis elkezdik boncolgatni, hogy na, mi lett volna, ha mondjuk elfoglalják Moszkvát a németek. És ebből nagyon jó regényeket szoktak írni, rásd a negyedik birodalom című. Nem csak az, hogy Frederick Forsyth regény, az alapvetően még igaz is lehetne, nem arról beszélek, ez konkrét történészi elemzések, hogy mi lett volna, ha. Vagy mi lett volna akkor, hogyha 1901-ben a japán császárt, amikor Koreába érkezik, nem sikerül le, vagy miniszterelnök volt, bocsánat, nem sikerül lelőnie egy magányos merénylőnek. Ez a történelmnek egy ilyen elfelejtett epizódja, hogy volt bizony egy ilyen, és emiatt gurult be annyira a nagy japán császárság, hogy ott később mindenkit leigáztak. Na most ezt az űrgét nem lövik le, hanem helyette mondjuk lelövik a merénylőt, akkor bizony második világháború teljesen máshogy működött volna. És ilyesmik. Hát, vagy mondjuk mi lett volna, hogy Horthy Miklós gyerekkorában leesik a hintalóról, és kitöri a nyakát. Hát másik ilyen sztereotípia, amit rá akarnak kényszeríteni, az összeesküvés elmélet. Hogy na, te is egy összeesküvés elméletet találtál ki. De hát az igazság az, hogy minden, ami velünk dráma történt az elmúlt 100 évben, bizonyítható utólag, hogy mind összeesküvés volt. A Molotov-Ribbentropnak gúnyolt paktum, ami egyébként Hitler-Sztálin paktum volt, kettő, mondjuk 1916. augusztus 10 és 16 között Bukarestben az Antant aláírta Romániával azt a szerződést, hogyha belépnek az Antant oldalán, akkor itt húzzák meg a határt. Így lett beléptek. Így is történt. De hát roppant egyszerű magyarázat, ha valaki ezzel jön, hogy van egy ilyen mondás, és ezt Dragon szokta mondani, hogy attól, hogy paranoiás vagy, még üldözhetnek. De azt is hozzá tegyük hozzá, hogy ha nem lennének összeesküvések, akkor nem lennének titkosszolgálatok se. Igen. Hát azok arról szólnak. Miről beszélünk. Kedves hallgatóink, a Bombagyár Rádió 70. adását sikerült elérnünk. Azt hiszem, megtartjuk ezt a jó szokásunkat, hogy a 40. adásonként DVD-n adjuk ki az eddig elhangzottakat. Az első DVD-nket is újra ki fogjuk adni, már csak azért is, hogy egyétek és vegyétek. Ne felejtsétek el, hogy kedden 10 órakor, tehát délelőtt 10 órakor a Lánchídnál, a Pesti hídfőnél próbáljuk ki a gázai víztisztítót. Parancsolj, Neo! Nagyon sietünk. Annyira nem, csak lassan elfogy a műsoridőnk. A tartalék 2 az elég érdekes meg tűnik. Igen, vannak tartalék híreim mi minden adásban. Jó, hát az összes többi számháború, de ez arról szól, hogy a felolvasott blogin vagy olvasom. Az autósok és motorosok mostantól megjeleníthetik az angol zászlót rendszámaikon köszönhetően egy törvénymódosításnak. Az angol zászló mellett az összes többi brit tagállam zászlóját is felhasználhatják az autósok. A nemzeti zászló megjelenítése egészséges kifejezése annak a büszkeségnek, amit országunk iránt érzünk, mondta Geoff Hone közlekedési miniszter. Néhány adással korábban volt egy olyan hírünk, hogy egy angol fiút megbüntetett a rendőr, mert az angol zászlót kirakta a kocsija ablakába. Egy kis pici öntapadó, tapadókorongos zászlót. Nem a brit zászlót, a Union Jacket, hanem az angol, hanem ugye fehér és egy ilyen piros kereszt van benne. És a Union Jacknek is része. És miért büntették meg? Azért büntették meg, mert a bevándorlók érzékenységét sérti az ilyen nacionalista megnyilvánulás. Ugye? És most eljutottak odáig, hogy tulajdonképpen az, hogy te angol vagy, és Angliába jössz, és kiteszed az angol zászlót. Hadd ne szégyeld már. Hát igen. Tehát... Van mit szégyelni, de az eztem, de inkább ne. Oké. Na most ezt a hírt szeretettel küldöm Gávölgyi Jánosnak. Én Gávölgyi János küldeném, nem túl sok szeretettel, de küldeném, ugye sejtett hova. Na, szóval leányági fölmenőket ne vonjunk bele a témába. Nem, én a mikrosütőre gondoltam. Nem, attól blogin retteg. Tehát most komolyan, és az a szörnyű, hogy ez most hír. Igen. És az a szörnyű, hogy ezt a hírt is felolvassuk, és máshol ez működik. Tehát de azt nálunk, tehát nálunk ez nekerülni a miniszternek, és megagyalni, hogy te, ha kiteszi az ország zászlóját, teszem azt, hogy nálunk valaki azt csinálná, hogy kirakja a Hajdú-Bihar megye címerét a kocsijára. És akkor megállítja a rendőrt, hogy ezt vegye le, mert sérti az alajak érzékenységét. Nem arról van szó, de hát arról van szó, hogy tényleg, hogy ez egy hír, hogy a saját országodnak bármilyen szimbólumát kirak, tehát most azon csodálkozom egyébként, hogy most még nem csesztek meg senkit azért, mert nagy Isten, turulmadár volt a kocsmában. De egyébként ugyanaz a helyzet, mint a... Hivatalosan nem, de én láttam olyat, amikor a cigány fegyő rúgdost a gyerek fejét a turulmadaras kitűző miatt. Ugyanez egyébként a helyzet, mint a holokauszt tagadásos dolognál, hogy most már azért liberálisok egy része, őszinte igazi liberálisok azt mondják, hogy bizony van, ami nem tetszik, és lehet, hogy a bevándorlónak nem tetszenek a nacionalista érzelmek, de a társadalmi együttélés alapvető szabályai közé tartozik, hogy bizonyos szintig el kell viselned a számodra kellemetlen dolgokat és jelenségeket. Tehát nem az, ahogy én elviselem a büdös nigger szagát, úgy ő viseljem el, hogy én itthon vagyok, és én annak hangot adhatok, hogyha ő be van rúgva, és nem tudom, nigger. Nem az a baj, hogyha Árpádsához zászlót lobogtatunk, hanem az, hogyha agyonütünk vele valakit. Persze akkor is meg kell vizsgálni, hogy miért ütöttük agyon. Azért vannak esetek, amikor igen, de alapvetően ott már gondok lehetnek. Hát én pont ma ott a fővárosi önkormányzatnál egy SZDSZ-es politikussal beszélgettem. Minek? És hát én már csak ilyen vagyok, én egy ilyen párbeszéd híve vagyok, ahogy mondtad, ugye a tüntetés. Egyébként most nem akarok a részletekről beszélni, de már egész normális volt, és olyan helyen állt ki a múltkor is, vagy egy évvel ezelőtt, ami magam is meglepődtem. De hát az a lényeg, hogy utalt az Árpád sávó zászlóra, amit én Árpád házi zászlónak nevezek, és mondtam, hát ha nem tudná, azért használom én, mert a gyökereinket akarják elvágni, ő az honalapító, tehát a honalapító zászlója egyértelműen a bécsi képes krónikából ki lehet olvasni, nem piros ezüst, hanem piros fehér, és csak az első csík hosszú, tehát annak van egy farka, és nem a piros és a fehér. Igaz, hogy ez egy harci zászló azon a bécsi képes krónikában, de itt azért kell ezt a zászlót lengetni, mert eleve ez a bal fele a magyar címernek, és ő a honalapító, és a hazánkat jobb akarják fele elvenni. Jobb fele. Hát, hogyha hátulról kitűzöd a szívedre... A címer mindig pajzs, tehát hátulról kell nézni. Akkor tehát a jobb fele. A jobb fele. Ezért van rosszul a dalszövegben is, hogy ugye... Melyik dalszöveg? Bal oldalán 8-szor vágott. Ja, azért már csak 7-szer megszett. Látható, igen, mindegy. Tehát az hibás, mert fordítva van. Látod, én is tanultam valamit, tehát tulajdonképpen megtagadja az egyik felét az, aki nem vállalja ezt az ászlót. Egyébként én azt tartanám helyesnek, hogyha szétválasztanánk a címet, de kettős címerünk legyen, az egyiken legyen a kettős keresztesen, ami ugye ilyen háromszög alakú, és nem függőleges az oldala, és akkor meg le tud lógni azok a csüngők, amit a Magyarok Szövetsége most egy kicsit megnagyobbította a koronát, hogy a csüngő is látszódjon, hiszen az a korona része, viszont így heraldikailag kicsit problémás. De hogyha ketté választod a két címert, és a jobb oldali, ugye az Árpádházi címer, arra föltesszük a turulmadarat Attila kardjával, a bal oldali a kettős keresztesre ráteszed a koronát, akkor megvan a kettősség, hát hiszen innen jöttünk, tehát az az egész, ami velünk történt, akkor minden egységben van. Így együtt össze van erőltetve, egymásra van zsúfolva. Most az az érdekessége, hogy a három domb, az nagyon régi jelkép, az már a sumeroknál és az egyiptomiaknál is ugyanazt jelentette, mint hieroglifa, az a hont, az otthont jelenti, a hazát egészen pontosan. Ugye a kettős kereszt, az ugye a keresztény Magyarországot jelenti, és ezzel van összenőve a Árpádsávos félcíme. A kettős kereszt nem egészen azt jelenti. Hát azt, a modern olvasatban igen, mert most már nem ugyanolyan hosszú a két monása. Az a kettős kereszt, az a rovás gy. Ez a gyökerekre utal? Nem. Sok a gyökér az ország. Kettős kereszt ugye alapvetően úgy nézett ki, hogy van egy függőleges vonal, és ezt metszi két egyenlő hosszúságú arra merőleges vonal. Ami ahogyan a tatárlakai koromon is látható, és ez a Grand Pierre Attilának van egy nagyon jó könyve, majd eszembe fogjuk mi a címe, abban elég hosszan fejtegeti ennek a kettős keresztnek az eredetét, tehát ez nem egy kifejezett keresztény szimbólum, hanem ez a három vonal egyedül a magyar nyelvben ugye jelent egyet. Egyet, az Istent, és a három ilyen bele fogok menni olyan hülyeségekbe, amire nem emlékszem pontosan, és nagyon rosszul beszélni magát. Tehát a kettős kereszt a gyé, mint egy, a gyé, egy haza, egy Isten. Az egységet, az Istennek tehát a természet, hogy egy Isten van. A természet hármas természetét próbálja taglalni. Nem akarok most belemászni, akit érdekel, az nézzen utána. A királyi mágusok ősnépe a magyar, ez a könyv címe. nagyon remek kiadvány, filérekért megvásárolható, ezzel akárhány száz forint, nagyon részletesen taglalja benne Grand Pierre Attila ezt a témát, csak az, hogy régen olvastam. A lényeg az igazából, hogy a magyar gondolkodásmódban ez a szimbólum, a kettős kereszt, aminek ugye nagyon sokáig egyenlő volt a két szára is, tehát a címereken Kossuth óta van, hogy a felső egy picit rövidebb, de a Kossuth címerben szerepel először így. Ez azt jelentette, hogy a... Nem, ott még egyenlő hosszú a kétszer a keresztény. Egyébként 1053-ban vált ketté, hogy a kelet és nyugat római egyház. Tisztelt köszöntem el a hallgatóktól. Hát az épülésére szolgál. Arra szolgál, persze. Az előtt volt a kettős kereszt, és 1053 után már... Login előveszi a forrásmunkát a polcról közbe. De remélem, hogy van benne valami. De én úgy vagyok vele, hogy én a turulmadarak rendkívül fontosnak, hiszen egy sztyeppei nép volt. A turul is egy globális jelenség egyébként, tehát a turul az azonos például Quetzalcoatl-lal, vagy azonos például Garudával, Krisna személyes hátas madarával, tehát ő világon mindenhol megjelenik. És ugye az a feladata, hogy az anyagi óceánból lelkeket mentsen a lelki világba. Ez egy nagyon szép metafora, hogyha belegondolsz. Itt van a kettős kereszt, hármas halom jelentése, Varga Csaba. Elővettem a Történelmünkhöz magyarul című könyvet. Ez az egyik könyv, amit még mindig nem jutottunk el. Felvidéki, félvidéki is. Ott még a gyíróvás. Még valóban ezt írját, akkor egy kis plusz a gyárlakóknak. A kettős kereszt jelentése ugyanaz, mint az ABC-ben lévő jelé, egy. Ez számnév is, de Isten neve is. Ennek oka az, hogy a régiek szerint minden egy, és egy minden, csak az egy teremtetlen. Itt ugye ő Vargaféle szóval eljut a harig, ugye, ami szintén egy szógyök, ha már itt tartottunk, ugye akkor abból elmegy, hogy hegy, hág, a jelhármas, Istenországa, harszág, tehát akkor ezt érdekel, azok vegye meg ezt a könyvet. Ami talán még érdekes lehet nekünk, hogy valóban itt van Isten országa, a három halom, és fölötte hát a kettős kereszt csak ugye egy szárral, ugyanolyan szárral. Ugyanolyan hosszúságú. Tehát itt a kettős kereszt az tehát a kettősség, hármasság egységét jelenti valamilyen szinten. Tehát belele... Hármasság egységét. Nem, ez a kétségértitek, ugye? Egység a kétségben a háromságban. Akkor hagyd mondjak valamit. Én tulajdonképpen úgy látszik, még fiatal vagyok lélekben, mert mindent fölülvizsgálok, amit így... Nem szeretek csak úgy valamit átvenni, nem vagyok meggyőződve. Én utóbbi időben a keresztvetést is sem szeretem, amit mondanak. Valami hiányzott belőle, és azt nem tudom már honnan szedtem össze. Tehát ugye úgy mondjuk az Atyának, a Fiúnak, Istennek nevében. Szentlélek Istennek nevében, amen. És érdekes, mindegy. Bele kell venni engem is, vagy mi? Nem, hanem a szellemi Atyánknak, én mondhatám úgy, hogy ez a lég, a levegő. Tehát a hallgatók nem hallják, hogy szellemi. Jó, a homlokomra teszem most a kezem, akkor a bal oldalra... Csinálják utána a hallgatók, tehát homlok, anya, várjál, homlok az mi? Hát a szellemi atyánk, a szellem a levegő szimbóluma is így nekem. A bal vár az anya, anya föld, igen. A jobb vállam az apa, én a vízet, apa mint víz, és a szív, a lélek, tulajdonképpen a belső motorot, hogy úgy mondjam, a belső égés, az meg a tűz, a szív, a lélek. Tehát tulajdonképpen ez a négy elem, ami nélkül nincs emberi élet. Az egyik a levegő, a föld, az anyaföld, a víz és a tűz. Ez a négy elem. Tehát ez a négy egység, ez csak így egység. Ha egyszer hiányzik az anya, akkor ott valami baj van. Ott mi az, hogy az Atyának, a Fiúnak, a Szentlének, Istennek nevével nem menne? Ez valahol torz. Valahogy nincs meg az egyensúly benne. Ha belegondolsz, Magyarország sorsa is azóta olyan érdekes, amióta a Szent Koronáról levették a mi patrónánkat, Boldogasszony anyánkat, és a helyére kalapálták Dugasz Mihályt. Mondjuk kétszer akkora a Dugasz Mihály képe, mint a foglalat. Ezt nem annyira emlegetik. Na de már... Egy angyalt is eltávolítottak. Hát, szedtek le arról ezt. Kedves hallgatóink, 5 perc extra előadást hallhattatok a kettős kereszt és hasonlók eredetéről. Blogin még lapozgat, már ilyen virágzó halak. Nem, ez már túlul, itt már nagyon messzire eljutottak. Ez már egy másik... Ez egy nagyon jó könyv, ezt majd szólunk a Borisnak, hogy szkennelje be. Ez már egy másik most már tényleg lezárom a 70. adást, mert lassan már a 71-nek kezdjük folytatni a fogyasztani a műsoridejét. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. kellemes hétvégét, szebb jövőt. Így van, és jövő szombat 3 nap. Lányok, ne kövessétek a kenyai nők példáját, mert nagyon-nagyon csúnya vége lesz. Úgy van, és jövő szombaton gyertek a Bombagyár majálisra. Sziasztok, szebb jövőt! Szevasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!